vasárokban lesz velo, arról mi meg az pakerja a gyomber. De aroma nagyon fülge, ugrik, mint az öntött csirge. Gyere, Rigó, bedobunk egy bögrébe, tom-tom, hey, Rigó, Rigó, te részeges ló, megittük az apárát. Hey, Rigó, Rigó, te sárga csikó, együtt látjuk a kárát. Csia, de ki a velok a vasárba? Igen, jó volt a luára, a Rigómat rászúztam egy gágyóra. Be a velok a kocsmába. Hát a Rigó, részeges ló, nagy szakálú rumos hordó, hap, utánam jött, mert az abot nem bírja. Haj, Rigó, Rigó, te részeges ló, nem hittük a zabárát. Haj, Rigó, Rigó, te sárga csikó, együtt látjuk a kárát. Haj, Rigó, Rigó, te részeges ló. Ha mit csináltunk? Megittük a... Mit? Az ab... árát. Kicsoda? Haj, Rigó, az nem egy név. Az egy te állat. Szárga cikó, az se egy név. Mit csinált? Ha együtt láttuk. Jokára. Igen? Halló, halló, halló. Halló. Halló. Halló. Beszéljetek egy kicsikét hangosabban, gyerekek, mert nem hallok benneteket. Hát az Izil nem kever föl minket. Most már mondom, beparázik a sziget előtt mindenkire, aki próbál itt népszerűsködni mellette, tudod? Szégyelje magát az Izil. Fúj, Izil, fúj. Csúnya, rossz Izil. Az, az. Nem? Most már egész tűrhetően hallok benneteket. Gyerekek, na, nagyon kedves. Katasztrófa helyzet van? Halló, halló. Most mi hallunk téged elég rosszul, tudod? Bazzom. Ha-hó! Ha-hó! Szóljatok bele, ha még itt vagytok? Halló! Halló, sziasztok, megvagytok? Hallunk, hallunk, hallunk. Hála a jó égnek, én is titeket most már végre valahára nagy nehezen. Gyerekek, katasztrófa helyzet, 2 hete nem bírlak benneteket fogni. Elmászott az adótok, hogy van valami? Az Izil nem mer beleszólni, tudod, mert így a mikrofonokkal egy kicsiket. Szerintem nem mászott el az adó, továbbra is a 98-on van. Mert? Hát mondom, te hogy két próbálkozol? Nem bírok benneteket fogni. Jó, hát ez még abban az időben volt, amikor még átsugároztunk a Petőfire, és a 94.8-on is minket lehetett, nem? Te akkor szoktál még rá. Hát édesapám, hát 2 héttel édesapám. Ezelőtt óta történt valami? Nem történt semmi, tudomásom szerint. De figyelj, de olyan pici az adónk, hogy itt a légköri viszonyok is nagyban befolyásolják. Tehát lehet, hogy akkor egy ilyen stabil északkeleti szél volt, vagy valami, azóta meg megszűnt, vagy valami. Na jó, de... Te honnan telefonálsz? Te, kérlek szépen, én itt vagyok a Váci út és a Lehel út sarkánál. Hát ott pedig fogni kell. Igen. Sőt, ott pedig fog... mondok még másikat, a Rózsák terénél se bírlak benneteket fogni. Na, de hát mondjuk a Váci út, Lehel utat még megértem a West End City miatt, mert ugye felhúztak ugye az 2 hét óta mondjuk 2 emeletet rá, nem? És akkor azóta így elképzelhető, hogy a vasbetontól, nem? Az még úgy elfogadnám, igen, igen, a dolgot. Mi lehet szerinted a Rózsák terén az oka? Azt nem tudom. A templom ezelőtt is ott volt, építkezés nem volt a környéken. Hát lehet, nem tudom, így lehet, hogy vallás, lehet, hogy nem lehet, hogy egy ilyen kalóz vallási adó indult a Rózsák terén, és bezavar? Nem indult semmi. Nem hallasz izéket? Nem, egyházi nem hallok énekeket, hallelujákat. Hallelujákat nem hallasz. Nem hallasz. Nem hallod azt, hogy egy speaker nyugodt hangon azt mondja, hogy csendesedjetek. Nem. Szálljatok magatokba, nem? Nem, Jézus. Akkor nem tudom, de most viszont jól hallasz minket. Hát, úgy értesz mindent, nem? Hát most igen, telefonon keresztül, ja. Ja, hogy csak telefon, semmi rádió. Semmi rádió, aha. No rádió. Aha. Úgyhogy most egy kicsikét be vagyok pánikolva. Hát pedig FM 98, én jöttem az autóban, ma reggel ugye el kell végezni még így beérkezés előtt az adótesztet, és egészen a Rákospataktól idáig kiváló vételi viszonyok között. Igen? Igen, pontosan. Hát ez érdekes. Pontosan. Nem mondom, én itt ülök a Váci úton, mondjuk elég messze ettől a Böszmétől, de nem. Ben vagy a munkahelyeden? Igen. Igen? Igen. És magasan van a munkahelyed, egy irodaház tetején? Nem, sajnos nem. Megkopogva hozzák be a kávét? Szép nagy házat. Közelben, hogy ettől leárnyékoljatok. Hát akkor nem tudom. Nem tudom. Nemi életed rendben van? Tessék? Nemi életed rendben van? Tökéletes. Akkor ez se lehet az oka, nem? Hogy rosszul fogod? Nem. Az biztos, hogy nem. Szóval az működik, szóval az a semmi baj. Hát nézd, most elég olcsó lenne az izére ráfogni azt, hogy elforgatta az adót is direkt, hogy csak az ő hangját halljad, meg nem tudom, de olyan ritkán szól bele. Nem, szerintem az a probléma, hogy Izil, amióta bizonyos hibítóitalt hiszik, azóta nem működik a rádiótok. Hát ebbe lehet valami, látod? Az antenna, tudod? Leárnyékolja az Izil az antenna. Jó, hát ezt most az Izilnek a szerződése miatt azért védenie kell, tudod? Tehát most is csóválja a fejét, hogy bömböm, ez nem lehet. De szerintem azóta, amióta egy nagy sztár lett az Izil, azóta így fedi az adót. Lehet. Túl nagy a szája, lefedi az egészet. Azt lehet megcsinálni, hogy a sziget utáni kedden megpróbálod hallgatni a rádiót, és akkor, hogyha akkor jobb az adás, akkor ugye jól elnáspángoljuk a kis testét. Oké. Jó? Benne vagyok. Na jó van. Embertanfolyammal mi van manapság? Te, ma is lehet embertanfolyam. Ma ezt a szexuális dolgot próbáljuk csinálni. Igazából a Béla, ugye, comeback-je van a Bélának. Itt üldögél, és már méltatlankodik. Meret így... farokkal természetesen. Meret farokkal? De ezt honnan eredtél? Tessék? Na, bocsánat, ezt most honnan veszed? Hát arról volt, hogy Kandesze van a Bélának. Bélának Kandesze van? Hát te mondtad. Hát a Kandeszt azt én nem mondtam, tehát én ritkán mondom ezt a szót ki. Akkor bocsánat, akkor én értem. Félrehallás volt, nem, nincsen erekciója a Bélának. Béla egyébként ma egy ilyen sajátos műsorral készült, tehát ilyen különféle... Bélának volt egy zseniális műsor címe, mert azt mondta, hogy ő Paraszt reggeli címen csinál nagyon nagy... Paraszt reggeli? Paraszt... Szalonna, vekni, kenyér, hagyma. Kolbász, szalonna, vidéki zenék. És ahogy hívják majdnem. Természetesen, az a féldeci kis üsti előtte és utána. Nem, ez úgy kezdődik a Paraszt reggeli, hogy fölkezd, akkor jöhet a féldeci kis üsti, utána tükörbe nézd, aztán megiszol még egyet a nagy ijegységre, és akkor utána kaptátok volna, csak egy kicsit így összemixeltük ezt az egész reggelt. Utána jött volna az, hogy egy kis reggeli zene, ne szabadsz meg stílusban. Béla, nem beszélünk csúnyán a rádióban. Elfelejtettem, bocsánat. Nem sokára pályázat. Gyerekek, két dolgot kihagytatok a Paraszt reggeliből, ami nagyon fontos, itt rögtön fel. Fekvenyomás? Az egyik az, amikor kiáll a úriember, nevezzük úriembernek, a ház elé, és köp egy hegyeset a szomszéd kertjébe. Igen. Az nagyon fontos, ugye? Na de azt már reggeli után, mert akkor ugye nem, a kolbásztól úgy össze... Nem, reggeli előtt, mert akkor... Fomosás előtt. Igen? Persze. Nekem reggeli előtt még úgy nem nagyon működik, tehát így... Hát figyelj, tudod, ismered ezt a... Csak ilyen permetesen. Bizonyos torok köszülődös hangot, amikor még az orvból is lesz. Ja, hogy a... Igen. Itt az azoknak van, igen, így gyűlik a sinály. És utána a falocsolás természetesen, a természet lágyölém. Én nem tudom, nekem ez így abszolút a köpés az mindenképpen a reggeli utánra van, tehát hogy így a jó kolbászos olyan üzlet, tehát akkor nem kell így harákolni, meg nem tudom. Figyelj, sokkal gusztusosabb. Hogy milyen érzés. Egy büfivel együtt följön a tud. Figyelj, próbáld ki előtte, hogy milyen érzés. Nekem bejött eddig. Jó, hát... Na de figyelj, de most te csak magadra gondolsz, és gondolj más emberekre is, akik mondjuk panelban laknak. Ez mégse köphet egy hegyeset a szomszédban, mert... Érted, ezt a Béla azért mondja... Mit tapasztan a falról? Ezért kell kinyitni az ablakot olyankor. Hát ez igaz, ezt a Béla azért mondja, ez a tolerancia rádiója, tudod? Mindenkit befogadunk, megpróbálunk megérteni. Mondom, gyerekek, ki kell nyitni az ablakot olyankor. És akkor ennek az alapján szerinted milyen az értelmiségi reggeli? Értelmiségi Budapesti reggeli? Réteg értelmiségi reggeli. Kérlek szépen. De várj, álljunk meg egy szóra. Ti el vagytok tévedve. A Paraszt reggeli az nem azt jelenti, hogy vidéki lakos reggelizik. A Paraszt reggelit nyugodtan fogyasztatják budapestiek is. És ez abszolút értelmiségiek is, munkások, bárki. Na jó, de abszolút erről van. Butikosok is paraszt reggelizhetnek. Eredet szerint, ugye abban egyetértetek, hogy eredet szerint a Paraszt reggeli azért van, mert alapvetően szántóvetők régen ilyeneket reggeliztek. De most szakadjunk el ettől. Tehát így most képezünk ebből egy metaforát, és így gondoljunk arra, hogy a Paraszt reggeli nem jelent más, mint fölkelni, és ebből problémát csinálni másoknak is. Ja. Oké, benne vagyok. Tehát hogyan legyünk ismerőseink, szeretteink terhére? Körülbelül így tudnám összefoglalni. Oké. De hogyha nem pesti Paraszt reggeliről van szó, akkor ugye természetesen nem maradhat ki a kotyogós kávéfőzőse. Álljunk már meg megint egy szóra. Most miért kell állandóan apostrofálni, hogy pesti, meg nem. Felejtsük el ezt az egész. Magyarország a magyaroké, nem a budapestieké. Nincs ilyen, hogy Budapest. Szóval van a kotyogós kávéfőző a kőlapos konyhában, ugye? Természetesen. A kávészaga. Az úzott kőlappa, tudod, az úzott kő, persze, arról beszélek. Pontosan arról beszélek. Akkor mi van még hozzá? Kávé, van az, hogy ez a zománcos csészehaj, vagy izé, igen, igen, az a zománcos kávémelegítős, arra tudod, ez a hosszú nyeles. Igen, igen, igen, igen, igen. Az pontosan. Az nagyon bejövős, főleg tegnapi akkor, kávé. Kicsiket bele van égve a kávé. Tegnapi kávé, egy Sofiane, vagy egy szimfónia. Inkább szimfi. Szimfi, szerintem is. És? Truantus. Egy konyak. Egy brandy igazából. Tehát egy konyak jellegű, szeszes ital. Troatúr. A la Lánchíd. Igen, hát a Lánchíd az már prémium, tehát az már ott a belső területek. De figyelj, azt sem rossz mondjuk Éva Vermuttal kezdeni a napot. Az igen. Hát az tényleg nem rossz. Az ilyen bevállalósabb típusú ember. Az már itt az embertanfolyam kategóriája szerintem. Hát figyelj, arról volt szó, hogy embertanfolyam, nem? Hát bizony. És az is kérdés volt, hogy a Béla miért tűnt el olyan hosszú időre tőlünk. Tehát, amikor bejött a márka vermutjaival, meg az Évával, és megpróbált itt kínálgatni, tudod, a hóna alól, tudod, hogy a vidéki emberek szoktak, hogy igyék egyet, és akkor kénytelenek voltunk elüldözni egy időre, érted? Az még abban az időben volt, amikor egy két decit kevertem, meg egy durbin csógorral nyitottam a napon. Igen, csak és akkor itt hangoskodott. Csak kupakos bort szabad inni. Csak csatos bort, mert az frissen marad. Persze. Figyelj, nem pezseg úgy föl. Csak azért, mert pénzt fizet érte egy közvéleménykutató cég, hogy a nemiséggel kapcsolatos élményeidről, hogyha. Tehát téged hogyan próbáltak leépíteni? Képedben. Egyébként ezt azért kérdezem, mert tanulni akarok a mások kárán, érted? Hogy leépíteni? Ja, hogy ilyen nem volt még? De nem értem, Dom hogy Juan. Ezt, hogy te mire gondolod? Hát arra gondolok, hogy tudod, amikor nyomultál, és akkor így egyszer csak észrevetted, hogy így baromira el vagy tévesztve, így jobbra el vagy vezetve. Ja, hát olyanok voltak már. Na, de hát mi a legkiugróbb, érted? Mert itt van egy Tesla előttem, kell töltenem. Kérlek szépen, az egyik legfrappánsabb megoldás, ami nekem nagyon nem tetszett. Csak mondom, mert szakértők hallgatóznak most már. A szakértők Dóra itt ül, aki pszichológus is, meg szép is. Helyes. Béla, te is figyeld. Béla is szakértő, Béla is pszichológus is, meg szép is. Na. Csak itt az Agrárpszichológiai Egyetemen végzett a Béla. Figyelj, állatlélektanszakon. Nem, én... Mondjad, légy szíves, nagyon hallgatlak. Én tényleg kíváncsi vagyok rád, és az Izil is. Csak gyereke. A Béla beleszól. A leges, legnagyobb buli. Két hónapig ment a dolog egy hölgyel, utána páron egy osztályban tanultunk, és összejött a krém, a banda krémje, úgymond. Jézus. És tizen lementünk a felkészülési időszakban, egy szakközép 5. évben volt, és... szakközepes vizsga, záró vizsga után. Mert nekem be kell mondanom, hogyha gyengébb idegzetűek volt, tudod meg ilyenek. Igen, na akkor mondd be, légy szíves. Gyengébb idegzetűek, akkor most kérjük, hogy egy darabig halkítsák le a rádiót, menjenek ki, vagy nem tudom, nézegessék magukat egy kicsikét. Hát akkor folytatjuk. Vagy egyik szallagra. Na akkor folytathatod? Persze, folytathatod most már. És mondom, lementünk 3 napra Tokajba. Most ez a tokai banda, ez elég érdekes volt, mert ilyen előszezonban mentünk le, és 3 napon keresztül még szamoradival is mostunk fogat, mert igazából vissza volt a kertünkben, annyira előszezon volt. Ezt én magam is tettem már egy párszor. Na igen, csak nem 3 napon keresztül, utána még 2 hétig mentolosat büfisztünk. No és? És a legérdekesebb az volt, hogy már vonatúton furcsa volt, amikor a kedvesem az egyik legjobb barátom ölében, meg karjában, meg... Na szóval hosszú, szóval ölében meg karjában, és utána valahogy ugye egy sátorba kerültünk, 3-an, mert úgy fért el. Az egyik éjszaka hallom, hogy ez most így nekem nem jó. Na mondom, jó van, akkor köszi szépen. Na, hogy tetszett a kis előadás? Hát figyelj, akkor most már csak egy életkort kérnék. 24, és akkor nevet meg egy lakcímet. Ez na, majd utána ez adáson, majd adáson kívül, hogyha volna, aki így érdeklődik. Tessék? Így levarjúzták a nődet? Hát te igen. Az szép. Te ez mit szólsz, Izil? Tehát milyen tanácsot tudnál adni a hallgatónak, tehát egy 24 éves korra ellenére hogyan szerezhetné vissza ezt a nőt? Már így gondolom 6 év távlatában, mert ez ilyen gimnazista történetnek hallatszott. Szakközepes. Elfelejteni nem lehet? Azt kell. Izil azt tanácsolja, hogy felejtsd el. Megtörtént. Fosd el magadban. Béla, te mit tanácsolnál végül is? Majdnem a nyírségben volt. Nem, az van Tokaja, hogy ahogyha a híd ez, egyik oldalán vagy, az Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a másik viszont már, micsoda? Baz megye. Igen. Na mi most az egyik oldalán voltunk. Tök mindegy, az a lényeg, hogyha például mondjuk A Szabolcs-Szatmár megyei oldalon van egy kemping, viszont az Tokaj városához tartozik, ami Bazmegye, és oda nem jönnek ki se a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrök, se a bazmegyeiek. És ott lehet verekedni. Én láttam, és egy-két nagyon csúnya zakóton. Addig ütötték a csapot. Hát, hogyha ezt akkor tudod? Ha egy kicsit belásod magad a közigazgatásba? Figyelj, viszont az, hogy szamorodni van fogatmosni, az olyan szinten normális, hogy én ott többször eljátszottam azt, hogy délelőtt 11-kor sétáltam ki mondjuk a strandra, mert ott van egy strand a kempingtől egy kicsit távolabb. Haló, itt vagy még? Vagy közben bejött a főnököd? Dolgoznom is kell egy kicsit. Sajnos. Dolgozzál nyugodtan, imitáld. Imitáltam, azt tettem. Jó. Mindegy, az a lényeg, hogy a tokai borok azokkal, egy dolog van a tokai borokkal, tudni kell, hogy hol kell vásárolni. Mert ott is ittam már egy olyan egeres bort, hogy utána nagyon csúnyákat tud az ember tőle gondolni. Utána már rávarjúzott a barátjának a barátnőjére is, tehát borzasztó volt a Béla. Már most nem értem, hogy miről beszéltek. Tehát ezek a dolgok, amit te is elmeséltél, ez az egész történet, ez egy normális dolog. Ezek úgy működnek az életben, hogy minden véget ér egyszer, és ezen így túl kell lépni. Abszolút. Na, hát akkor így, nem tudom, én azt hittem, hogy valami izgalmasabb... Ne haragudjam, hát én lemondtam. Én voltam kíváncsi, Figyelj, például, hogyha elmesélted volna, hogy a tokai nagykopaszhegyre, hogy megy fel az ember, van ott egy temető, egy régi temető Tokajban, na például ott nagyon-nagyon jól lehet iszogatni. Tehát az annyira kellemes, vannak ilyen nagy akácfák, az ember leüldögél ott a sírok között, és nyáron, kellemes nyári estén kiválóan el lehet ott szórakozni. Hát mi a Tisza partján iszogattunk, és van egy rossz hírem, kijött a rendőrség is a Tisza kempingbe, abba a bizonyos kempingbe, ahol nem jött ki a rendőrség szerinted. Igen. Igen, úgyhogy... ez történt. Meghazudtolnak, bazd meg. Hát nem. Leleplezik ezeket a vidéki áskálódásaidat. Leleplezik. Nem, hát nagyon szépen köszönöm, hogy végre lerántottad a leplet a Béla vidéki történeteiről, ellenőrizhetetlen vidéki történeteiről és állításairól. Ugye? Kijött a yard, és ez jó, mindenkit levert, mint vaka poharát. Nem, mindenki ott próbálkozott egy Magyarország közigazgatási egységei térképpel, mi? Tessék? Tehát próbálkoztad bizonygatni, hogy na de hát Szabolcsban vagyunk, érti? Vagy Bazmegyében, vagy hogy, vagy nem, vagy sehol. És akkor rendőrök rád mértek egyet. Mi? Nem. Csak két órán keresztül rendőri felügyelet alatt tartózkodtunk. Na ott hát. Voltak fönn a hídon, és ott sasoltak minket. Jó van, figyelj ide, azért megállapíthatjuk, hogy eljutottál valahová már így az életedben. Tehát történtek veled dolgok. Természetesen. Nem? Akkor most már egy feladatod van, kimenni a szigetre a tilos sátorhoz a jövő héten. Te, az az igazság, és... hogy én nekem a jövő hetem az úgy fog zajlani, hogy munka, gyakorlás, kiskunhalás, munka, gyakorlás, kiskunhalás. Te is vidéki vagy? Nem, pöski. Aha, hát akkor? Le kell mennem kiskunhalásra. Jézus úristen. Ilyen egyszerű. Borzasztó. Nem tudom, emlékeztek-e rám, én vagyok az az őrült, aki 2-3 hónappal ezelőtt betelefonált, hogy középkori kardvívást fogok tanulni, és hogyha minden összejön, akkor kovácsolni is fogok. Figyelj! Te aztán őrült vagy, hallod? Azt tudom, ez nem újdonság. Kemény őrület, ez mondom neked. Figyelj, én nemrég épültem fel egy agyhalálból, úgyhogy én mondom, ez nagyon-nagyon kemény őrület. Kiskunhalas, mesélj egy kicsit inkább Kiskunhalasról. Tessék? Kiskunhalasról mesélj inkább egy kicsit, ha már úgy szóba hoztad ezt a Kiskunhalas dolgot. Te, van egy nagyon-nagyon jó sörözőjük, ahol nagyon finom házi sört mérnek. De hát ott tanulod a kovácsolás? Nem, ott egy kemping lesz, és a barátaimhoz megyek le. Ja, akkor most itt teljesen össze... Akkor a gyakorlás vonatkozott azért? A kardvívásra? Értem, és ezt hol gyakorolsz? Kivész Visegrádra ugye a Fellegvárba? Nem ilyen... megyünk Visegrádig, van Pesten is fel, vagy pontosabban Budán is fel. És akkor te így annyira azonos... De ez kell hozzá? Kell hozzá a díszlet, vagy a hát, környezet? Ott szoktuk meg. Tehát így mondjuk Pasaréten nem lehet kardvívást gyakorolni? Vagy, abszolút, vagy mi Békásmegyeren? Két hónapja szoktunk át a vára. Aha, az mégiscsak jobban illik egyébként. Értem. Ez a dolog. És vannak ilyen csapatok, hogy most ti nektek a vára helyetek, akkor van a Toldi Miklós kardvívó baráti kör, ők most kingyakorolnak. Nem, az igazság, hogy Pesten nem nagyon tudunk más ilyen bandériumról, aki ilyeneket csinál. Ilyen miért? Sokan vagytok? Nem, sajnos. Úgyhogy keresünk embereket, úgyhogy csak megadom a telefont. De mi a feltétel? Tehát így... Nagy derék, nagy lapai gyereknek szikár, nagy darab, jó képű csávó. Nem, én alacsony és kövér vagyok. Értem, tehát akkor ti az mondjuk... Az jó, mert akkor alacsonyan van a súlypontod. Igen, jól tudod lengetni a lovagi kardot. Nehéz kibillenteni téged. Kőkeményen be kell tartani, és akkor is végigmondom, hogyha belepofáztok, minimum 15 évesnek el kell múlnia az illetőnek. Mert csak onnantól kezdve, tehát csak személyével lehet melbeszúrni valakit, egy másfél méter hosszú, én kovácsolhass az ízével? Nem, csak éppen az, hogyha melbeszúr valakit, akkor nyugodtan lepofozhassa, mint vak a poharat. Ja, értem. Tehát, hogy ne legyen ezek kiskorú, meg ilyen dolog. Nagyon jó. Hát akkor nagyon szépen köszönjük. Hello. Figyelj, csákány. Szerintem most tanultunk ebből a dologban, nem? Na, akkor beszéljünk egy kicsit rólad. Én kiskolhalasra lettem volna kíváncsi. De miért? Hát azt nem tudom, mert nem voltam kiskolhalason, egy barátom viszont egyszer volt Jászberényben, és arról is nagyon jókat mesélt. Hát akkor halló. Sziasztok, jó reggelt! Csak azt szeretném megkérdezni, hogy jó úton haladok el felé, hogy kövér legyek. Ma éjszaka nagyon rosszul aludtam, és hajnali 4-kor fölkeltem szalonnázni. Ugye ez jó dolog? Nem, figyelj, nem leszel kövér, megnyugtatlak. A szalonna az nagyon jót tesz a bélbolyhoknak, megnyugtatja az ember gyomrán, és attól jól lehet aludni. Egy dologra kell vigyázni az ilyen hajnali és éjszakai evéseknél, lehet enni, egyáltalán nem is hízik tőle az ember, ez hülyeség, rossz elmélet, miszerint alvás közben lerakódik a zsír, feldolgozod a cuccokat, stb. Lebomlik mi egymás, hülyeség. Arról van szó, hogy nem szabad túl sokat enni, érted? Tehát el kell találni azt a mértéket, amitől még nyugodtan alszol, és nem lesznek mondjuk rémálmaid. Nem kezd fel hajnal 3-kor izzadságban fürödve, és mit tudom, fájú gyomorra. Értem, de hogyha én mindenképpen kövér szeretnék lenni. Ja, hogy ez a célom. Akkor elmondom neked a titkot, tegyél csak a szalonnát. Igen, csak az előző pár heti adásra, és így próbáltam a metodikát. Ja, hogy a Fat Pride-ra. Na, hát figyelj ide, én mint egy kicsit korpulensebb ember, azt tudom neked mondani, hogy ez a szalonnát, ez ki kéne egészítened, ilyen zsír. Tehát ilyen, igazából a kiegészítő van a hangsúly, kanállal. Ugyanúgy, mint az ízléses öltözködésnél. Tehát így figyelj. Zsír. Nem, figyelj, Béla elmondja, jó? Elmondom. Akkor na, figyelj, az van, hogy megveszed a tepertőnek való cuccot, kisütöd a zsírját, azt hagyod egy kicsit állni, de nem teszed be a hűtőbe, mert akkor megdermed. Nem főzni szeretne megtanulni, hanem kövér szeretne lenni. Tudom, hát ahhoz adok tanácsokat. Fogod a finom tepertőt, friss kenyérrel elkezded majszolni, és a langyos zsírt kanalazod hozzá. Ez garantált siker. Egy kis cukros kenyérrel nem szabad meg lehet. Egyébként egy idő után állj meg. Tehát én azt mondom, hogy amikor van egy... Tehát én, ahogy én úgy a fortét tudom, amikor már úgy leülsz, és így van hátul ugye a kis sódarodnál az úszógumid. Ott még semmi nincsen. Majd lesz, nyugodj meg. Csak keményen csináld végig. De ne add fel az elején. Majd lesz. Szószos ételek. Jól feküdtem le utána, hogy ma is tettem valamit azért, hogy kövér legyek. De ha lesz egy kis pocakod, meg lesz egy kis úszógumid, akkor utána jönnek a nők. Figyelj, meg mutogathatod, fogdostathatod. Jó, hát igen. Az eredményről már tudom, tehát ott már láttam. Meg vagy be? Na figyelj, meg van, várj picit, kérdezzük meg a Dórát erről. Ja, igen. Hogy hogyan kell kövérnek lenni. Tessék, Dóra, tegyél fel a Dórához egy kérdést, mert félénk. Dóra, ne félj. Hogy vagy? Jól. Bemelegítőként. Köszönöm, jól. Na, ez ügykegy. És kövéreket szereted, vagy a soványokat szereted? Én nem szeretem az nagyon hosszú. Én nagyon sovány vagyok. Hát azt én nem, tehát azt nem, de... Annyira azért mégsem. Aha. Jó, ez nem kell félni. Nem félek. Jó. Mesélj a kövér, tehát miket szeretsz? Mesélj kövér élményeidről, vagy hogyha nem arról, akkor sovány élményeidről. Én azt nem szeretem, tehát hogy nyáron, tehát a kövérséggel az a baj, hogy nyáron így például így beizzad a háj. Tehát, hogy így... Verejtékezik. Tehát igen, és ahogy a hús így egymásra tapad, és így siklik. Tehát két combom, ezért nem szeretek nyáron szoknyát hordani, mert akkor a két combom között így beizzad. Aha. Tanulság, te se hordjál szoknyát, hogyha kövér leszel. Igen. Kérdezősködjél még, most rajta van a Dóra a témán. Bármiről. Bármiről. Jaj, ilyenkor van az ember legnagyobb gondban. Dóra kérdezne inkább előbb gyorsan. Dóra az egy reflektív alkat, tehát ő hozzá intézett kérdéseket válaszolja meg. Egy reflektív robot. Sárga a banán jutott az eszembe, de arról a Dórának nem hiszem, hogy más eszébe jutna. Tehát a banán? Banánról. De most a banán az hogy jutott eszedbe? Azt reggeliztem. Uh-huh. Kamu. De vegetatív funkcióidon kívül... Ne kamuzzá! Valami még így érdekel? Tehát... Befagytam. Ugye? Ma zavarba hozta Dóra. Figyelj, akkor mondja Dóra valami izgatot, és akkor engedjük útjára ezt a hallgatót. Igen, mert vár a kávé most már. Ilyeneket kell mondani, mert hogyha zavarba vagyok, akkor kávé. Rövid megfejtést a férfiről. Szerinted milyen? Milyen? Ő? Igen. Lékony, magas, hízni szeretne. Ez olyan, tudod, mint amikor bedugod a kezedet a kőbe, tudod, van a Pólus Centerben is, és akkor, vagy a szájba, és akkor kiad, egy ilyen hőpapíron kiadja, hogy mi a megfejtés a lelkedhez, meg a horoszkópod, meg ilyen dolgot. Tehát akkor Dóra, hogyan induljon el ez az ember ma? Nem tudom, mert én így azon, így meg a kávéját, nem tudom, mondok, ez valami jó, tehát örülök, hogy megismertelek. Nem, bocsánat, én még egy tanácsot adnék azért, a kövérség eléréséhez egy fontos dolog van még, tehát az emésztő rendszeredet rakd rendbe, kezdjük azzal. És a mértéktelen, erkölcstelen gondolkodás szerintem az kell a kövérséghez. Meg az is, hogy utána pontozzad a kakédat, nem? Micsoda, hogy... Pontozni a kakit. De hány pontos skálán? 1-5. Figyelj, jobbat mondok, ne pontozzad, hanem mindig próbáld meg kitalálni, hogy mire hasonlít. Tehát nekem volt egy barátom az egyszer... Tehát ez ilyen projektív teszt lehet? Békilátlóféle módszer, ez motorolva. Nem, ez kreativitás nevelő dolog. Figyelj, kreativitás nevelő dolog. Megpróbálsz beleképzelni különböző állatformákat például, vagy hozzáhasonlítod bármihez, ami eszedbe jut róla. Tehát asszociatíve. Például próbálod összehasonlítani magaddal, hogy egymásra ütök-e. Nem, most mondok egy példát. Mi egyszer ezt már kipróbáltuk, és egyszer egy barátom azzal fogadott, hogy baglyot szart. Érted? Ugyanígy lehet, mit tudom én, almásrétes is, vagy lehet bálna alakú, tök mindegy. És hogyha teli holdat, akkor nagyon nagy gáz van. Nem, a teli holdat, akkor egyél kevesebb rostos ételt. Vagy vámpírt. A sündisznót. Korpás kekszel indítsál, utána egy kis rostos gyümölcslé, aztán rá egy kis tej, és akkor utána nem lesz gond. Jó, meg mindenképpen alkohol. De azért örültél, hogy beszéltél a Dórával, vigyázni, nem? Igen, csak nagyon zavarba hozott, mert nagyon szép lány. Nagyon szép lány, és csak úgy villog a szeme. De mit gondoltál, csak így betelefonálsz ide, aztán meg izé? Nem, igazából ti kettőtöket hallottam, mondom, kemény hogy is meg a szívedet. A régi csapat, meg ilyesmi, ilyen. Nosztalgiáztál itt meg minden, újra összeállt a rolling. Könyvbe lámott a szemed. Élményemet veletek, hogy igen. Nagyon hogy, kedves. Hogy kövér leszek, és erre így jött Dóra, és zavarba hozott. Csak figyelj, csak... Te most fogsz a kávé kevergetése közben gondolni a Dórára? Hát nem csak a kávé kevergetése. Teljszint tegyél bele, és ne bírd el magad, neked, jó? Hogy a vállán van egy tetoválás. Istenem, jó. Két tetoválása van a Dórának, az egyik színes, a másik színtelen. Motor, a másikra meg azt, hogy... Nem, a másikra meg rá van írva, hogy ez nem tetoválás, ez egy rontott tetoválás. Nem, van az ölében egy Szűz Mária. Na, ezzel szálljunk ki. Jó kávézás, csákány! Szia! Azt hiszem, most így be kéne töltenem a kávítólövedéket az elefánt lövőbe, és így meg kéne lőnelek téged mellem, Béla. Egy kicsit túlpörögtél. Vannak hallgatók, akik a saját pénzükön betelefonálnak egy 0690-es számra, ami 120 forint plusz áfa percenként. Ez eddig normális. És leálcáztuk izének normális budapesti telefonszámnak. És ebből élünk, érted? És ebből élünk ilyen gusztustalanul jól. De kedves motor, figyelj. És akkor te meg föltartod őket. Ezért tényleg van üzleti tisztesség. Figyelj, én nem. Pontos, ha már csalunk, akkor csalunk. Pontosan ugyanezt mondom én is, hogy üzleti tisztesség, és én szolgáltatást szeretnék nyújtani. Tehát én nem akarom azt, hogy ide telefonál a kedves hallgató, és abban a tévhitben teszi majd le a kajlót, hogy milyen jó volt, végre elmondhattam a sok hülyeséget, amit már régóta nem tudtam elmondani senkinek. Én megpróbálom kihozni belőle, hogy valójában mit is akar ő mondani. Tehát ne hallgatjon itt nekem össze-vissza. Hogy nem tudják elmondani, hogy mit akarnak. Jó, mert nekem egy kicsit ez a kicsit ilyen sok terápia az amit én művelek. Érted? Tehát én nem ez a megengedő, puha típusú pszichoterapeuta vagyok, hanem én sokkírozom az embereket. Ütöm egy kicsit őket, aztán amikor már puhult, akkor meg kirángatom belőle a lényeget, a pránáját. Hát igen. Ahogy ezt a jóga mondaná. Úgy is mondhatnánk, hogy nem Vitrai Tamásként kérdezel, hanem Pataki Attilaként hengerelsz. Nem, tehát, hogy... ezt a hasonlatot ezt visszautasítom, mert a Pataki Attila ez olyan távolálló ember, hogy ezt nem. Ha már hasonlítani kellene magamat valakihez, mondjuk így csak magamhoz tudnám hasonlítani, ez az alapvető dolog, de mindegy, ezt hagyjuk. Uh-huh. Jó? Uh-huh. Na, tehát csak ennyit a módszeremről. A mondatot ezt így betenném egy nyelvtankönyvbe, hogy húzzuk alá a helytelen szóhasználatot, a szórendet. Jó, hát most figyelj. Ismerjük fel az alany, az állítmány, egyeztetésének a hiányát és a koncepcióit. De tudod, jó, hogy otthon mindig előbb szövegszerkesztő megcsinálom a reggeli műsor szövegét, csak mindig otthon hagyom. Béla egyébként ugye ipari formatervező, és ilyen hirdetéseket szerkeszt, és ezért aztán nagyon gyakran vakszöveggel dolgozik, és kérlek, hogy bocsássátok meg neki. Ezért történt az, hogy van, amikor százszor beírja azt, hogy sertés máj, csak csak hogy meglegyen az, hogy ezért, nem, tudom, vettem egy olyan programot, ami generál egy ilyen szöveget saját magától, igen? Csak sajnos a vakszövegek miatt agyhalott lettem, ezért volt ez a kis pár hónapos pauzám, és elég kemény munkával kellett visszahoznom magam. És igaz, hogy lementél vidékre, egy vidéki kúriába, és ott szívtad föl magad? Hogy legalább... Pontosan ez történt. Ilyenkor mindig azt csinálom, amikor valami ilyen dolog ér, hogy lemegyek így az alapokig, és ez minden értelemben. Tehát így visszamegyek az én eredeteimhez. Négy lábon. Nem. Füveket, a mező barmai. Nem ilyen szinten, nem erről. Azt kicsit magába figyel az ember. Tegyünk próbát ennél a hallgatónál, hát ha fejlődtél. Haló! Sziasztok, megint Ágota vagyok, Béla. A paraszt reggeli az egy ilyen, a pesti változatban legalábbis egy mirelit kaja, amit lehet kapni mindenféle helyeken, és az egyik elképzelhető legundorítóbb mirelit kaja, ami van, és van benne egy csomó zöldség, meg rengeteg hagyma. Figyelj, ismerem a dolgot, de ez most azért jó, amit mondasz, ez a mirelit dolog, mert én abszolút azt gondolom erről, hogy a paraszt reggeli az úgy működhetné igazán, sőt még konzervbe is működik, érted, nem csak mirelitbe. Hát tehát persze, a paraszt reggeli egy olyan dolog, hogy belefér bármelyik zsebedbe, bármikor előránthatod, és ez tök mindegy, végül is reggelinek hívják, de a nap bármely szakában fogyasztható a dolog. Igen, én csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ebben semmi ilyen romantikus dolog most már így nincsen, hanem de így konkrétan mire romantika... pultból lehet vásárolni. Igen. Figyelj, a romantika a világunkból kiveszett. Az emberek... Nem, de te szeretnéd ezt visszahozni, néha úgy érzem így a... Én abszolút... Nagy álmodozó a film. Nem, én azt gondolom erről, hogy a romantika úgy általában ismeretlen fogalommá vált, viszont ez hazugság, mert az emberekben ott van legbelül, csak ki kell belőlük rángatni, érted? És most így nem kell beszarni ettől. Hát a paraszt reggeli is romantikus dolog, akkor romantikus kéz. Én nem szartam be, csak így mondom, hogy a paraszt reggeli pesti változat az mindenképpen mire lesz szerintem. Jó, rendben van. És hol járt ez az elmúlt néhány hónapban, vagy hétben? Majd megpróbálom elmesélni, de annyira nem érdekes a dolog. Mondom, agyhalott voltam, ami azt jelenti, hogy az agyhalott ember úgy néz ki, hogy él, látszólag él, tehát cselekszik, dolgozik, vagy mit tudom, valami, tehát általában úgy viselkedik. De igazából csak dolgozik, nem? Igazából csak dolgozik, igen, vagy mit, tehát valamit cselekszik, az a lényeg, de valójában az agyát nem tudja használni. Tehát így teljesen, tehát például nem lehet vele kommunikálni értelmesen, mert ezért hülyeségeket beszél folyamatosan, meg tehát egy elég destruktív állapot. Most ebből kell visszaépülni valakinek, és aki ezt, mit tudom én, tehát így itt szokott eldőlni, aki ezt nem tudja megcsinálni, az mondjuk így leragad valamilyen szinten, a saját egyet fejlődésének valamilyen szintjén, aki meg tudja csinálni, abból még bármi lehet. Tehát így, mit tudom én, még vannak esélyei. Meg lehet azt csinálni. Azt szeretném kérdezni a motortől, hogy ígért valamit ezelőtt egy fél órával, hogy majd milyen információkat fog. Adáson kívül, amit kérdeztél, ugye? Mm-hmm. Adáson kívül. Miért? Nem adáson kívül kérdeztem. Nem kell most etetni a többi hallgatót. Jó, értem, Ágota, értem. Meg lesz. Na jó, Ágota, tudod, amiről beszéltünk, amit kértél, a gorilla? Kérlek szépen, ZMEG színpadon fog fellépni. De most, igen, milyen színpadon? ZMEG, Z+. Z+, aha. Augusztus 5-én, csütörtökön, kérlek szépen így rászaladunk 23 órától 0 óráig egy proszektúrával, aztán utána váltunk egy replikával, amihez a debreceni Zúzda szellemességet tette hozzá a program szerkesztője. Igen. Aztán 1 óra és 2 óra között hajnalban vagyunk, a Macskanadrág nevű zenekar lépve. Ezt most komolyan mondod, igen? Nem, túl vagyok én, öreg vagyok én már ahhoz, hogy ilyeneket találják. Na jó, ki. Nem. De 2 órától 3 óráig a C.A.F.B. punk zenekar lép fel. Na, majd miután letakarították az agyvelőt és a leharapott végtagokat a színpadról és a küzdőtérről, akkor hajnali 3-tól 4 óráig a méltó helyen az MAX színpadon fel fog lépni a gorilla. Ebből inkább 4 óra. A Sziget himnusz alkotói a placon. Így fogja, valószínűleg az Arató fogja fölkonferálni, hogy így elnézem ezeket a megjegyzéseket. Itt ez van már egy önmagában nagyszerű, is legalább 4 óra lesz. Kiabáljuk együtt azt az 5 betűt, hogy Edda, és akkor ilyenek. Viszont ugyanaz nap 5-én hajnal 3-kor tájfon a Bahia színpadon. Ez tulajdonképpen senkit nem kellene, hogy érdekeljen. A véletlenül egy jól sikerült zenei próbálkozás, és az Izir is játszik benne egyébként. Abban is. De ez is meglehetősen gusztustalan, hogy megint itt nyomja magát. Látod? Nem, nem nyomja magát. Éppen, hogy annyira nem nyomja magát, hogy mert ez már röhely. Szóval borzalmasan nagy az arca. Ti nyomjátok őt, ő meg nem nyomja magát, de ez valami ilyen egészséges középúton meg kéne találni. Figyelj, de hogyha neked az a bajod, tehát hogy itt, ha ez most konkrétan csak azt szeretném tudni, hogy így lehet-e valamikor hallani, és így hajnali 4-kor. 3-tól 4-ig. Hát a gorilla. 4. Igen, jó. Okay. Szerintem be kell csomagolni ezt a kutyasátrat. Egyébként, hogyha szerinted az Izil nem nyomja magát, akkor tényleg vedd meg a vantidot. Vagy legalább egy pillanatra kérd el az újságárustól. Nem. Van magánál vantid? Hát azt nem tudom, mert sokféle újság van itt nálam, mondja meg az újságáros. Kérdezik, nem volt valami pervert címlap most az utóbbi időben? És akkor mondja, ja, a Szűz Máriásra gondol. És akkor 298 forint lesz, és akkor oda fogja adni ezt a ízet. Jó, te, akkor... Igen, bárki. De nem én szívesen... fejklapot akarok alakítani, csak úgy meghallgatnám, tudod. Jó, értem. Érted. Majd viszek felvételt műsoron kívül, ahogy kérted. Jó? Oké, csáv. Na, szevasz. Hát akkor ez itt a 331-98-30, a Béla leszedált, elkezd beleolvasott, most ismerkedik újra a betűkkel, hiszen ugye az alapokra, mint tudjátok. Ez itt a Tilos, ez itt a Béla, beszél közben, ez itt a Dóra, aki beszélne, hogyha kérdeznék, és ez itt az Izil, aki nem beszél, még akkor sem, ha kérdezik, de szexidol. 331-98-30, mindenre válaszol. Watch out! Na hát akkor ez itt, ez ugye azt mondja ez a szám, hogy Doing at the Disco, és azt szeretném kérdezni a Bélától, hogyha így már így a Tokajnál vagyunk, hogy egyszer nekem volt egy meghatározó élményem, szintén Tokajhoz kötődik, illetve Rakamazhoz, mert életemben először Rakamaznál teszem ez Rakamaz, ez így van, tehát így Szabolcsba ez járja? Hogy... Nem, ezt egy botosókáig nyomom. Ja, igen, hát ezt meg is kaptad szerintem. Hát most már, ezért most már ne pedálozzam, mert most már megvan, tehát elérted. Igen, tehát, hogy a vidéki diszkokultúra. Rakamazon van egy nagyon jó fagylaltos. De én a vidéki, kanyarban. Én a vidéki diszkokultúráról szeretnék kérdezni, Béla. Nem tudok nyilatkozni, nem jártam soha a diszkóba vidéken. Soha? Nem volt neked ilyen leültetett 1002-es ladád? Nem volt, sőt, sokáig semmilyen leültetett dolog sem volt. Viszont hogy kétszer voltam összesen, vagy háromszor vidéki diszkóban. Egyszer Nyíregyházán, kétszer mondjuk polgáron, polgárban, polgáron, nem tudom, polgár nevű helyen. Úgyhogy így ez, erre így nem alapozhatok. Ez nem de nem voltak ilyen meghatározó mozdulatok, meg viselkedésformák? Nem. Hát figyelj, én eleve így az egész diszkó érát kihagytam mondjuk, nem tudom, tehát ezt így túléptem ezen az egészen, azzal a trükkel, hogy így soha nem is mentem bele. Úgyhogy nem tudok erről nagyon nyilatkozni. Persze, így láttam, hogy azért divatosan öltözködnek, meg az egész hely nagyon divatos. Meg... Divatos volt nagyon? Hát ilyen... Tehát akkori viszonyok között, meg a te akkori szinten. Hát figyelj, most nem tudom, mert végül is ilyen szempontból nem tudom megítélni, mi volt akkor a diszkó divat, de mindenképpen egy minőségi ugrás volt hozzád képest. Igen, én magamból indultam ki, és azt gondoltam, hogy én nem tartom magam túl divatosnak, viszont ezek az emberek úgy néznek ki, mintha divatosak lennének. Tehát így láttam már ilyet. Külföldiek, mint televízióban az ember látja, tudod, megveszem a szaksajtót néha, kiskegyedni egymást, vagy popcorn, vagy mi ez, ezek a dolgok, és abból láttam, hogy ezek így vannak öltözve ezek az emberek, meg a hely is divatos volt, tehát volt benne mondjuk műszökőkút, műfénnyel megvilágítva, kicsit ilyen szintetikus volt a hangulat, abból is gondoltam, hogy ez egy menő hely lehet. Ott varázsgömb. Ilyenek. Varázsgömb is volt. Lézer, robotvezérlés? Minden. Figyelj, tehát technikailag nincsen, azért mert ez keleten van, érted, nincsen lemaradva egy perccel se. Sőt, én tudomásom szerint a Magyarország egyik leghúzósabb helye sokáig Nyíregyházán működött, amikor még itt Budapesten ez az egész klub élet így sehol nem, fasorban sem volt. Uh-huh. Akkor Nyíregyházán létezett egy hely másfél évig, aminek az volt a neve, hogy 8-20, és így tényleg komolyan mondom, hogy így erősségben így azóta se láttam ennél jobb helyet. De mi volt benne a... Az volt jó a helyben, hogy így korát megelőzve, tehát így mondjuk így... Volt meleg étel. Volt, az nem volt, viszont meleg volt a helyen, és mármint úgy értem, hogy télen például fűtött volt a helység. Igen? De nem, egy olyan klub volt ez, vagy hely, vagy kocsma, vagy nem tudom, például nem volt egyáltalán semmilyen portálja a helynek. Volt egy ajtó, egy falon, ahol bementél, és tudtad, hogy az a 8-20. Nem volt kiírva, hogy 8-20. Na hát, tehát akkor egy engedély nélkül üzemelt ez a hely. Nem, volt engedélye. Ebből kovácsoltak tőkét, ugye? Figyelj, szerintem volt engedélye, legalábbis az elején. Aztán utána egy tulajdonos váltás történt, és aztán még kiegészült egy 211 nevű mellékhelységgel. Most ez, annyit kell tudni róla, hogy a felhasznált Trinát Zománc festéknek a kódszáma volt a helynek a neve, tehát egy 820-as vörössel volt kifestve a hely, uh-huh. 211 pedig egy 211-es zölddel. Uh-huh. És ilyen very simple, very good alapon ezeket volt berendezve. Ezeket a festékeket, hol tanultad meg, Béla? Hát ez a szakmámhoz tartozik szintén, tehát én kódszámomból tudod, amúgy is jó vagyok. Uh-huh. Egyszer megtanultam kívülről egy ilyen a Budalaknak az egész kódrendszerét. Fogadás volt? Vagy? Nem, önszorgalomból. Kihívásnak érezted? Figyelj, hát motivált. Ki abba, igen. Néha motiválnak ilyen dolgok, hogy most csak azért is érted, most megszerzem magamnak ezt a 10 000 kódszámot. Most így nem ugrottál rá, most így a Hammerite-ra egy elég erős kampánya volt. Nem, figyelj, ez már ez a múlté, az régen volt, azóta nem érdekelnek a kódszámok. Pedig a Hammerite ez egy ilyen trendi helyen. Tudom, na, de érted? Elég jó, hogyha évekkel dolog, ezelőtt nem? Mondjuk tudok a Hammerite-ról, akkor lehet, hogy nem a Budalakot tanulom meg, hanem a Hammerite-ot. Básod bele magad, hanem Hammerite. Tudod, hogy megyek. Vágod gerincre. Tudod, hogy megyek. Van, aki az telefonkönyvet tanulja, hogy hülyeség semmiért. MÁV menetrendet. Nem akarok felhívni 2 millió embert, érted? Az mondjuk tényleg bolondság, igen. Csacsiság. MÁV menetrendre sincs olyan nagy szükségem, mert autóval járok, érted, megtehetem. Gazdag vagyok. Megengedheted magadnak. Így van. De az autóban is van egy csomó kódszám, meg egy gyári szám. Esetleg az ismert meg az autódat mozgalom keretében az összes gyári kódot megtanulhatnád. Igen, csak az van, figyelj, hogy ez, erre megint nincsen szüksége, mert nem lopok autókat. Érted? A saját autódról, érted? És akkor bármikor fel tudod ismerni a fő darabokat, hogyha esetleg ellopják az autódat, és viszont látod őket. Igen. És össze tudod hasonlítani. Már ilyen már volt. Már úgy értem, hogy ellopták az autómat. Azt azért mesélnál, Béla, amikor ellopták az autódat. A hallgatóknak. De amikor elment, kimentél Buda őrse, vagy hova fenébe, és akkor kezedbe a 3 kiló valamiért mondták, hogy visszavásárolhatod, és nem volt ott senki. Mondjuk ott kezdődik. Ez egy igaz... This is a true story. Nem, figyelj, ez olyan dolog, ez az based egész... Based on autó... a true story, igen. Ez egy olyan dolog, de hát figyelj, ezzel gondolom, nem én vagyok, tehát nem én vagyok az egyedül ember, akinek ellopták a kocsiját, nem tudom, hogy ez mennyire érdekes. Figyelj, az tény, hogy amikor így a szemem láttára feltörték, az mondjuk sokkal jobban feldühített, mert nem, szóval a rombolásnak is, tehát megvan, a rombolásnak is megvan a maga formája, de amikor így az ember kocsiját így a szemem láttára zúzzák porrá, az mondjuk egy kicsit funny. Ehhez képest, amikor lemegy az ember, és mondjuk így, tudod, lemész, és ott, ahol a kocsid állt, ott nem látsz egy darab autót se, és még hülyén így körbe is nézi, hogy... És elmentél a másik sarokra is? Nem mentem el, de így tudod, egy kicsit elnéztem jobbra, egy kicsit balra, hogy nem ide parkoltam, de aztán rájöttem, hogy tök hülye vagyok, hát ide parkoltam, bazd meg, itt nincs az autó. Magyarul ellopták a kocsit. Fölmentem, felhívtam a rendőrséget, hogy jó napot kívánok, ellopták az autómat, ők mondták, hogy jó napot kívánok, fáradjon, mert mi egymás hülyeség, töltsön ki ürlapokat, marhaság az egész, úgyse találjuk meg, tök mindig. Jó, akkor tudod a szokásos utak, mit csinál ilyenkor a magyar ember, földob gyorsan a Danubiusba, a 1720-asba, egy primetime blogba. Primetime blogba, hogy ellopták mi egymás rendszámmal, színnel, motortípussal. 17 óra 30 perckor meg is szólal a leadott rádiótelefonszám, tehát a megszólal a rádiótelefonod, és közlik, hogy jó napot kívánok, az Audi miatt érdeklődöm, vagyis telefonálok. És mondom, azért több dolog is kiderült. Tehát ugye Béla, ilyen lányoknak mondom, elég jó parti. Tehát ellopták az Audiát, és felhívták a rádiótelefonján, amit egy fizetett hirdetés formájában közölt a hallgatókkal, a Danubius Rádió legkiemeltebb, tehát legdrágább műsorsávában. Jó, most ez mind lényegtelen, amit biztos elmondtam. Taxival ment be a rendőrségre, és ott várt a taxi, hiszen igyekezni kellett a Danubiusba. Igen, felhívnak rádiótelefonon. Felhívnak, mondják, hogy az Audi miatt telefonálnak, mondom, igen, és milyen színű... Szívja magát, hogy ellopták a kocsiját ezek után, mindegy. Milyen színű az autó, kérdezem, mondják, hogy metál. Aha, mondom, érdekes, a metál egy szín, és akkor már le is tették. Tehát mondjuk ilyen telefonból volt N számú, aztán volt egy olyan, aki közölte, hogy milyen színű, milyen típus, olyan részleteket tudott az autóról. Meggyőződésem, hogy a faszinál volt különben a kocsi, mert rákérdeztem olyan dolgokra, amit tudtam, hogy csak olyan ember tudhat, aki látta az autót. Pecsétes a két láb között az első ülés? Igen, tehát így konkrétan hol van felragasztva a Madonna kép, matrica, meg ilyeneket. Hány Wunderbaum van, és abból hány epres? Hány epres, és jobb oldalon hány van, és bal oldalon hány van. Mindegy ilyeneket. Hova tettem a Tina Turner kazettát? A dupla klímához kell a dupla Wunderbaum is. Egyik oldalon epreset nyomattam, másik oldalon kókuszosat. Az íze, az elképesztő hangulat lehetett. És az ülésfűtésbe is lehet tenni, azt nem tudom, tudtátok-e, illatosító. Persze, attól, tehát így, attól az egész ruházatod is olyan jó illatot tudom. Tehát mint a taxiból szálltál volna képen. Na mindegy, azért figyelj. Milyen keresztkérdéseket tettél fel még az autóddal kapcsolatban? Édes Béla. De ez mindegy, lényegtelen. Az, hogy a pótkulcsot megtaláltál a hosszú nyúlfarkon? A kardlott karcsi kazetta be volt szorulva a magnóba. Azt mondtam, hogy itt ne is próbálkozzon kivenni, mert csak tönkre teszi a magnó. Éppen akarod visszakapni. Mindegy, mert egy ilyen audio star tonic, vagy nem tudom, ilyen nevű magnó volt benne. Tehát az volt a leggyengébb visszakocsinak. De nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy is volt ez a kis kiruccanás. Igen, tehát tudta a részleteket. Tudta a részleteket. Tudta azt, hogy van egy szőrpapucs, akkor... mire rá van írva, hogy vezető. Nem, rá van írva, hogy gáz és fék. Igen. Na mindegy, kuplunk. Az a lényeg, hogy tudta a dolgokat, és akkor mondta, hogy ő 3 kilóra gondolt. Mondtam, hogy leszarom, 200 000 forintot tudok feldobni az ügyre. Mondta, hogy hát az neki nem volt, mert ő ellopatja ezt a költségei kocsit. Vannak? Ellopatja 100 000-ért, és 250-et ki tud belőle árulni. Mondtam, hogy nézz ember, 2 kiló az utolsó ajánlatom, ha érdekli, akkor ez. Ezt egy frankon így mondta, hogy ki tud belőle árulni? Megmondta, hogy ő ellopatta az autót. Ellopatta ezzel a szóval? Így van, ő lopatta el a kocsit, nem ő lopta el, ellopatta, és 250 000 forint garantáltan alkatrészből. Mondta, hogy neki költségei vannak, és alkatrészből? Így van, így van. Halló! Sziasztok! Egyet mondjatok meg nekem. Kinek volt az az agyament ötlete a világban, itt Magyarországon, aki azt mondja, hogy egy tolvajtól visszavásárolja a saját jogos tulajdonát? Hát, és mitől terjedt el ez az őrület? De miért? Mit kell csinálni? Anélkül, hogy pofán vágnak a sodóval. Figyelj, nyugodj meg, hogy nem azt találtak ki, akinek ellopták az autóját. Na de érted a logikai dolgot, hogy én ellopom az órádat, majd azt mondom, hogy adsz egy százast, visszaadom, te meg hálásra leszel nekem, hogy visszaadtam. Na, mert nem értem még a sztori végére, de majd... Na de ezt úgy... De hogy ez... Kérdésem, hogy szerintetek ez csak Magyarországon divat, vagy a világon tényleg így működik, hogy ez egy nagyon jó menő szakma. Na, hogy ellopnak valamit és visszalopják? Persze, és hogy visszavásárolják? Szerintem a Wien-Grácz vonaltól keletre ez divatos. Hát elég agyament ötlet. Hát jó, hát... A jogérzékemet egy kicsit bassza. Na, ennyi. Na, figyelj ide. Figyelj, jó, még azt elfelejtettem. Mondjad a történetet, jó. Csak aztán erre térjetek ki, jó? Jó, kit kérlek szépen. Átbeszéljük ezt akkor, a témát. Akkor mondjuk elmondanék még egy-két olyan részletet, hogy például erre az autóra konkrétan nem kötnek Magyarországon kaszkót. Impossible mission. Tehát itt nem. Legalább, gyakorlatilag a kaszkó be nem fizetett ára volt ez a 3 kiló, nem? Pedig tudod jól, hogy én, mivel vidéki vagyok, ezért vidéki állandó lakcímmel is rendelkezem. Tehát ezért aztán például, kaszkó feltételeket pontosan, tehát például Budapesten egyáltalán nem kötnek ilyen típusú autóra, de gondoltam, hogy hát a vidéken, na most kiderült, hogy erre a kocsira egyáltalán nem. Szabad ne felejtsd. Haló! Sziasztok, szerintem Béla, te még szerencsés voltál. Miért nem tudod? Gondolom, még nem tudod a végét a történetnek. Azt sejtem, hogy az a történet vége, hogy végül is semmi nem lett belőle, de a pénz se került hozzájuk. Mert veled mi történt? Nem velem történt, de szeretném a Béla befejezni, és aztán majd mondom. De akkor telefonálj vissza. De nem hiszem, vonalban marad. Hát nagyon tudja cifrázni. Ja, jó, na hát ez egy dolog, de most akkor a lényeg tartsd, az, hogy akkor tartsd a vonalat. Mi történt azok után, hogy ezt így megbeszélted vele, hogy 2 kiló, és? Igen, és akkor megmondta, hogy menjek ki ide-oda-amoda, ilyen kút, olyan kút. Ki is mentünk, ott kaptuk az újabb instrukciókat, igen. Folyamatos rádiótelefonon való kontaktus. Tehát figyeltek? Hát nem, hanem az volt, hogy folyamatos rádiótelefon, tehát én nem tettem le a telefont, hanem a csávó mondta az instrukciókat, uh-huh. És változott a kép. Persze én nyilván fölhívtam még vagy 2 barátomat, az persze. Egyikkel mentem, a másik pedig egy második kocsival. Követett a Grand Cherokee-ba. Nem követett, ő pontosan az ellenkező irányból, tehát megpróbáltuk így... A többi haverokkal. Rövidre zárni a dolgon, így van. Mi tehát lett a vége? Az lett a vége, hogy természetesen az autó nem volt sehol, parázás, jobbra-balra. Pénzes, figyelj, megmaradt. Tegyek ide. Megmaradt a pénz? Igen, de ilyenek voltak, hogy jó, tegyem akkor, tegyem jó, a... Jó, az nem én tudom. Történetem, ami nem velem történt meg, hanem egy kollégámmal történt meg, az arról ugyanez, de egy az egybe ugyanez a történet, ez egy Mercedes volt, nem Audi, de ott sikeresebbek voltak, mert azt, amit én 300 000 forintot is kicsalták belőle. Igen, mi letette a pénzt? Igen, valahol utána... le kellett tenni, de te ugyanezt, tehát ilyen hosszan, rádiótelefonon, ide-oda, nem tudom mi, és akkor így... És már látta is az autót a parkoló végén? Valakinek, igen, és akkor így nem tudom, szóval valami, nem emlékszem már pontosan a végre, de az igazság bér, hogy szerencsés vagy, hogy megmaradt a pénz. Vagy nem szerencsés, csak okos, nem tudom. Hát mondjuk jó, hogyha mondjuk egy autóárat, egy autóára elvesztését szerencsének nevezhetjük, de mindegy, nem ez a lényeg. Szeretném mondani, hogy ez a dolog úgy alakult ki, hogy egy Audi vagy egy Mercedes ára ez a 2-300 ezer forinthoz képest tudjuk, hogy mennyi. Tehát, figyelj, az én autóm nem is volt olyan drága, az enyém egy öreg Audi volt, pontosan ezért nem kötöttek rá ezért. Igen, ez kaszkó. Egy öreg Mercedes volt, tehát de így, ettől függetlenül figyelj, nem. Pont egy olyan kategóriájú autó, amit így, ha ellopnak, idegesít, viszont nem került annyiba, hogy most ezért ilyen feszkókat vállaljon az ember. Én esküszöm neked, hogy idegileg sokkal fáradtabb voltam a nap végén, mint reggel, amikor ellopták a kocsimat. Nagyon gyengék az idegeje Bélának. Az biztos hallott. És várjál, és még, ilyen, még azt is elmondanám, hogy még ezen a napon, illetve a következő napokban jöttek ilyen telefonok, hogy magánnyomozó iroda felhívott, hogy nyilván a hirdetésből szedték a telefonszámomat, hogy akarok-e kerestetni az autó után velük. Fölhívott hirdetési újság, hogy nem akarok-e hirdetést feldobni az ő újságukban. Most kedvezményesen 25% kedvezményt. Szerintem erre már egy egész önálló ilyen műfaj. Figyelj, ugyanaz a műfaj, mint hogyha megszületsz vagy meghalsz, mindenki le akar venni, de igen, nagyon csúnya. Igen. Ez teljesen így van, mert ami az én ismerősömmel történt, az egyértelműen semmi köze nem volt az ő autójához. Tehát nyilvánvalóan valaki azt figyelte, amit a rádióban, meg a nem tudom hol így megjelent, és arra rá, szóval van már egy ilyen második generációs tolvajbanda is, aki nem az autót lopja el, hanem így lenyúlja 100-200-300 ezer forintot. Na most a dolog pikantériája még az, hogy másnap felhívott még engem egy rendőr is, akik elkaptak... Között, hogy mennyire lehet megvesztegetni, igen. Nem. Akik elkaptak Érden egy csapatot, akiknél a kesztyűtartóban volt egy cetli, amire föl volt írva az, hogy a százas, tehát Audi százas, és az én rádiótelefon számom is a rendőr így hívott fel engem. Na, az már azért valami. Valami, de semmi nem lett belőle. Igen. Tehát hát így, ez ahogy nálunk nem is tehát szokott, az autó nem... akár lehetett volna belőle valami, figyelj, de aztán így van. Az autó nem volt a csávóknál, Nem, csak, soha csak ez nem is egy ilyen csapat. Kideríteni, hogy hol lehet. Persze, csak igen. Ez is egy ilyen csapat volt, aki nem lop autókat, viszont visszavásároltat. Aha. Ja, ugye az is egy ilyen volt. Persze, közük nincs az autóhoz. Ezeket meg aztán annyira könnyű lenne buktatni, szóval én ezen dühöttem föl, amikor ez a dolog történt ezzel az ismerősömmel, akivel együtt dolgoztam, akkor így miután ezt így megjátszottuk, és tényleg mindenki ott így hirtelen, mert ja, igen, nem tudom nálad, hogy volt, de ilyen fél órát adtak arra, hogy valahova odaérjen és odavigyen, nem tudom mennyi, hány százezer forintot. És mi üveghangon kellett? Tehát így belvárosból, nem, tudom, nem, Pest, Lőrinc, nagyon-nagyon kevés ideje volt neki erre. Speciál mellette ültem, mikor felhívták. Aha. És akkor így tudod, magad is részese voltál? Össze kellett adni készpénzt, meg nem tudom mi. És akkor utána ez az egész elveszett, visszajött, és ki volt borulva, és akkor... Ez, egy, mondom, nagy, ez egy nagy nép. Te is a mai napig be vagy ragadva a Mercedesébe? Te is ürítetted a táskát tartalmát? Ott van, hogy javed, nem voltál? Nem, csak én arra gondoltam, hogy kiemelt szponzorként. Ezt aztán tényleg nagyon könnyű lenne lebuktatni az ilyen mondákat. Szóval ez aztán semben nem kerülne, mint az ilyenek ráröpenni. Csak én nem érzem, hogy ez bárkinek érdekében állna lebuktatni. Nem baj, majd a Superman. De és hol nyaral éppen? Nem nyaral. Ha nem. A Superman? Hát nyaral. Hát gondoltam, hogy most nincs itt, akkor biztos hát nyaral. Elment hát elmente vissza, ez a Triton bolygóra, vagy ugye melyik az, honnan származik? Nem tudom. Valami. Az is valami vidéki dolog. Tehát az is, igen. Outer space. De hát így lehet, hogy útközünk megmenti a világot valahol. Nem, csak így gondoltam, hogy megkérdezem, hogy hol, merre nyaral. És te hol dolgozol? Hát én ahol lehet. Oh. Szóval... Na hát a Superman meg ott nyaral, ahol tud. Ja, értem. Hát ezzel mindenki nem, ahol tudod segít. Ahol tudod segít, igen. Úgy de most bajba vagy egyébként? Mi tessék? Bajba vagy? Nem. Jó, hát, na, hát akkor nyilvánvaló, hogy nem tudsz vele most találkozni. De hogyha bajba leszel, akkor ne aggódj. Tehát... Jaj. Nem lesz semmiféle probléma. Ha nagyot kiáltok, akkor meghallja, jó? Nem kell nagyot kiáltani, egyszerűen csak bajba kell kerülnöd. Igaz, a megfelelő gombot kell megnyomni. Tehát ugye a Superman alapsztorik, tudod, amiket tudom, már a tudom, filmipar tudom. Is feladott, az volt, hogy egy ember megy az utcán, kirabolják, és ott van. És ott van, igen. Persze. Igen, jó. Nem, hát hál' Istennek nem. Szóval. De direkt nekem ilyen barba. Visszaszerezte a Béla Audiát is. Superman visszaszerezte a Béla Audiát csak is. Csak ő eladta alkatrésznek. Igen. Na jó, de végül is a történet vége gondolom az lett, Béla, nem? Hogy nem lett meg az autó, és... És azóta kénytelen voltam kurvulni, elkurvultam, és így lefeküdtem már, úgy értem, ilyen munkailag. És azóta, mit tudom én, egy bizonyos márkával jár. Japán autóz van, ezt akarod mondani. Hát azt nem, az, odáig azért nem süllyedtem. Jaj, nem. A Béla nagyon jó autó. Én Európa soviniszta vagyok, hogy mondják ezt. Értem. Nem tudom azt, hogy mondják, de értem. Mindent vissza. Lojális vagyok Európához. Igen. Béla az az ember, aki szerint Európa az izénél kezdődik. Csak német márkát vásárolok. Ja. Peking, Kelet-Európa, meg ilyenek. Szóval vannak ilyen most térképei a Bélának. Okay. Most van egy BMW-je, igen. Nem, ezek ilyen nagyon kellendő már. Hát rájött a trükkre. Az elkurvulás az ő olvasatában azt jelenti, hogy rájött a trükkre. Így lefigyelte azt, amikor őt irányították, és most már ő irányít. Így van. Most azóta én hívok fel embereket rádiótelefonon, és megmondom, hogy hova tegyék a... Szóval annyit kivesz belőle, hogy így nem is tud járni keddenként. Mert keddenként van a nagy nap, tudod, meg hétvége szombaton, nem, meg az bukázz a diszkoparkolókból, és akkor, kedden meg kaszál. Jól van. Vezetgeti az a lényeg, az hogy automata ablak lefölleresztő. Automata ablak, automata sebváltó. Nem, bevallom őszintén, most egy fapados kocsit vettem, hogy azt már ne lopják el, viszont van benne egy olyan zene, tudsz, hogy így csak kívülről. Csak kiszállok az autóba, úgy tudom hallgatni. Ne lopják el, de most komolyan mondom. Szóval én pont ezen így paráztam, hogy így nem, de nekem minden ismerősömnek ellopták az autóját, és teljesen fapados autókat is elloptak. 12 éves, nem tudom én, Opeleket is, szóval bármit. Szépen megy az alkatrészpiac, ennyi az egész. Így van. Na jól van. Ciao, szia. Én egyet csinálom. Macskásan mondta ezt, hogy ciao, sziasztok, nem olyan? Egyet csinálok, és akkor be is fejezném ezt az autótémát. Az legelső a luxus limuzin nem kellett volna eladni, mert az olyan funny kis autó volt, hogy azt komolyan mondom, az biztos, hogy nem lopták volna, mert ha el is lopták volna, egy napon belül sírva teletangolva hozták volna. Nem melyiket a Peugeot-ot? Hogy lerobbant volna? Nem, az nem robbant le sose, csak ilyeneket csinált, hogy még menet közben lezárta az automata izéket, az ajtózárakat, ezt így, mit tudom én, ilyenek, letiltotta a gyújtást, például a riasztóm, vagy ilyeneket csinált, hogy beindult minden átmenet nélkül az ablaktörlő. Tehát ráadtad a gyújtást, és rögtön kezdett egy ablaktörlése. Az én Peugeot már évekkel ezelőtt intelligens, tudta az esőérzékelős funkción, csak hozzá még egy ilyen Tyrannosaurus Rex hangját adta ki hozzá, azt nem tudom miért csinált, valamit a motorra volt valami gáz, Tehát ilyen dolgokat így simán, bármikor tudod produkálni. Hát ezért baj, hogyha az ember modulokból lopja össze az autóját, nem? És akkor úgy rakatja jó, össze, de hát akkor figyelj, fiatal voltam, kellett a pénz. Hát igen. De ez volt az időszak, ez amikor... Ez még a Lego korszakból. Igen. Igaz, hogy te úgy alapoztad meg a budapesti karrieredet? Hogy nálad lehetett mindig Volkswagen emblémát, Mercedes ezért? Nem, az egy haverom csinált. Én csak segítettem neki az értékesítésben. Aha, jó, te terítetted. Igen. Na jó, hát akkor esetleg hát valakinek lopott alkatrészre volna szükség, akkor hívja Vidéki Bélát a 331-98-30-es. Szevasztok! Talking trash and I come with my Smith & Wesson. with enough flavor. Because here my dump, here my dump, here my dump down DJ. Long after grilled cheese, I'm in it. I am Jamaican, but I ain't no freak. I cut the man, you know, with the temper. Bah. We call it Ghost Rider. Every time we see them, you fulfill the danger. Well, hogy erről meg ezekről a fajta zenékről, amiket az Izil most nyom még, hogy minél nagyobb legyen a zeneiségetek a szigetre. Bélának egy ilyen családi, a vidéki család egy horrorisztikus története jutott az eszébe, éppen ezt mesélt ízzel, kéjjel, amikor a hugát epegörcsel furikázta a fővárosban egy női taxissal. Nem, hát annyira pervers történet volt ez. Egy női lánzó. Amiben még a kockás taxinak is így különös ilyen figyelj, töltése volt. Képzelj el egy ilyen 100 kilós nőt, aki egy ilyen bőrbekecsbe, vagy nem tudom, valami szőrbekecs volt rajta. Tehát úgy nézett ki, mint egy ilyen bojtár, juhászbojtár, de 100 kilós nő. Ilyen lepattant zsíros hajjal. És verejtékezett? Verejtékezett és láncdohányos volt. Egyik cigiről gyújtott a másikra. Milyen cigije volt? Leszarom, nem tudom, de hétfő reggel 7 órakor. Béla visszatért. Hétfő reggel 7-kor, éjgyomorra kapsz egy láncdohányos taxis nőt, aki ráadásul még szarul is vezet. Kinyílik a zsebedben a balta, nem? Balta? Hát, bicska? Bicska, de annál már erősebb dolgot akartam mondani, tehát minimum egy baltával kombinált furkósbot, hogy nem is tudom. Lehet benne bicska is. A metszőolló. Lehet egy ilyen svájci bicska mintájára, csak balta is van benne, meg bunkósbot is. Mindegy, nem ezt akartam mondani. A hugot szenvedett, és te meg arra gondoltál, hogy mi nyílik ki a zsebedben? Nem, aztán a sluszpénye az a történetnek, hogy elmegyünk az orvoshoz, és az orvosnál így azonnal akadtak fenn, hogy ő nem is a 12. kerületben lakik, hanem a másodikba, külső második, vagy mit tudom, teljesen mindegy, és hogy így menjünk innen el egy másik helyre, és akkor mondtam, hogy jó, mit kell produkálni ahhoz, de hogy... De akkor már odaadtad a személyét? Tehát bele volt írva, hogy születési hely Nyíregyháza? De nem ez a lényeg. Vidék. Hanem figyelj, az a lényeg, hogy a magyar egészségügy úgy működik, hogy rend a lelke mindennek. Ugye? Papíron igen. Legyen, stimmeljen minden. Az, hogy közben megdöglik az illető, az de nem kórházba érdekes. Az orvosok nem mentek rá a húgóra. Darab, darab, strigula, megfelelő rublika. Uh-huh. Ugye? Így működik a dolog. Tehát bevételkiadás. Pontosan. Az a lényeg, hogy a főkönyvi tételek azok balanszban legyenek. Így van, a balansz a lényeg. Igen, az, igen. Az közben, hogy mit a epegörcs, sima influenza. Perforáció. Teljesen mindegy. Lényegtelen, úgyis jut is, marad is. Ott van még kínvár 8 darab nyugdíjas érted. Azokon is lehet kísérletezni. Persze, vagy elküldeni őket a területileg illetékes orvosi egységbe. Körülbelül az egészségügy ugyanott van, ahol a többi. Ahol ez az ország. Na, egy kicsikét akkor mindenki. Ne. Hajtsunk rá, dobom így a témákat. Van, erősítsünk. Adóbírság, adórendőrség. Nem, inkább azt ezt elmondhatom. Cseréje. Elmondhatom, hogy névváltoztatáson gondolkodom, töröm a fejemet. És na, de mi például? Hát nem például Efer konkrétan. Dávidra vagy? Nem. Már mondtam neked, hogy a vidéki Béla az itt... Glemmedíroszra szeretnél változtatni? Nem, hogy hívják... Ez egy sikeres bevált nevek, csak nem, azért kérdezem. Nem, a Iglesiasnak a fia, az most tetszik nekem a... Enrico Iglesias. Enrico Iglesias. És ő is ugyanolyan neked nekem, ugyanolyan palacsinta arca van, igen és van neki úgyis ugyanúgy szépségpöttye, és ugyanazokat a nyálas témákat. Igen. De nagyon jó. Vidéken. Vidéki? Persze. Hát eleve ugye tőlünk sokkal vidékebbre lakik. Tehát hát igen, amennyiben ugye Budapest a főváros, igen, igen. Eléggé hát, len van a vidéken. Tehát hogyha az Origót ide leszúrjuk, mint ahogy le is van szúrva a Lánchídnál. Tehát itt van Pesten a 0 kilométer kő. Tehát... Azt valaki mondja meg nekem, érted? Nagy okosságot, hogy a 0 kilométer követ miért vették a Virágágyás közepéből, és kirakták az a sziget. Tehát nem ott van már középen a körforgalom közepén, ahol eredetileg is volt, hanem onnan kivették, és kitették oda a partra. Hát ez egy jó kérdés. Ez egy hallgatói, egy okos hallgató, na, ha van ilyen, akkor betelefonálhatna egyébként. Összemixeltek most mindet, mert most 0 plusz hopp, 25 méterre kell számolni. Okos hallgató. Ez mikor volt? Halló? Mit mikor volt? Mikor volt, hogy kivették onnan? Hát a Béla már följött Pestre értelemszerűen, hiszen látcsővel sem látta olyan messzire lakott vidéken. Tegnap láttad. Azt, hogy ki van, tehát sose volt ott a középen. Szerintem se volt soha a középen, ezt akartam hallani. Annyira érzékeny már a Béla, tudok neked akar, több hogy más olyan, mondja el nem, tudok neked több, az én birtokomban is van több olyan archív felvétel, fotográfia, amin még a 0 kilométer kő, igenis ott van a körforgalom közepén. Hát jó, 1935-ben nem éltem, azt nem, arra nem. Hát arra nem. Én sem azt mondom, figyelj, vetem a szemedre, hogy nem éltél 35-ben, hanem a kérdés az, hogy miért vették ki onnan az eredeti helyet. Nekem van egy tippem egyébként. De én azt hittem, ez valami közelmúlt, vagy elmúlt évek valamikor. Tehát nem a rendszerváltás volt az, nem, hogy nulla az én, egy mit tudom én, de én önkény uralmi jelkép lenne. Vagy... az biztos, hogy már nem volt a közepén. Igen? Sőt, én biztosan emlékszem, hogy a 70-es évek elején sem. Az a nagy nulla helyett volt valamilyen másik szobor, de szerintem az is ugyanott volt, ha jól tudom. Egy nagy egy. Igen, tényleg. Egy nagy csillag volt? Egy nagy csillag volt kiültetve virágokból. Csillag nem volt. Egy vörös csillag volt kiültetve virágokból, és május 1-én bele volt oda szúrva a losonci apró kádár. Igen, igen. Nem az apró, hanem házár. Hát ezért nem volt helye már 0 kilométer kőnek ott semmikor. Ugye, szerintem se volt ott. Tehát a nagy csillag a stimmel, az tényleg létezett. De szerintem egyébként, hogyha esetleg ott volt, amit itt a Béla állít, akkor lehet, hogy nem az lehet, hogy az volt, hogy elég ronda az a 0 kilométer kő, mert így vasbetonból van. Nem. Ez elég rosszul néz ki. Nem, ez egy kő. Kőszerű? Kő, ja. Kőszobornak is mondhatnánk. Uh-huh. Viszont lehet, hogy az van, figyelj, hogy egy dologra tudok gondolni, hogy bemérték, tehát elmentek Zalaegerszegre, meg Nyíregyházára, meg Sopronba, meg Békés Csabára, és akkor felállítottak egy ilyen négyszögelés. Aha. Dolgot, és kiderült, érted? Hogy 10 méterrel arrébb van. Kiderült, hogy 10 tízzel arrébb van pontosan ez. Hát ez 20-a. Logikus, igen. És hogyha, amit ti mondtatok, hogy kellett a Helyosonci Kádár a célnak. Nem ez, nem. De hát az kár, volt ugye, ott még a világ már ezt mindig belemagyarázni. Most olyan vicces érted állandóan ezzel, hogy az anti-rezsimbe ez meg azért. Én kérek bocsánatot a Béla nevében tőled, jó? Hogy így leugatott, mert hát tudod, nem bír magával. Hát gondolod, de hát most a nullából nézzen kifelé valamelyik arc. Hát ez na de elétették a nulla elé. Hogyha... Egyébként a másik meg az, hogy ez egy hülyeség, érted? Mert bármikor elétehettek volna a nullának egy mit tudom én, egy hármast, egy kettest, egy ötöst, vagy mikor éppen milyen évforduló volt. Tehát minek volt a kerekszámú évforduló? Hát de nem voltak elég kreatívak, nem ismerték fel ennek a dolognak a lehetőségeit. Ráadásul ilyen műkőből meg tudták volna csinálni, és pont úgy nézett volna ki. És gondolod, de milyen biznyák lett volna, valaki erre állt volna rá, hogy évek, tehát minden évben legyártottam volna hozzá ezért. De hát az a baj, hogy csak 10 évek. Igen. Nem, de hát minden évben van egy olyan évforduló, amikor valaminek a 150. vagy az 50. Például most június 31-én lesz Petőfi Sándor halálának a 150. évfordulója. Én nem tudom, mit lehet azon ünnepelni. Hát az egy nagy népünnep élesztett, ugye? Elképesztően szavar. És most én hallgattam a Kossuth Rádiót, és újra följött a Barguzini legenda, bizony. Aha, igen. Aha. Archívokat is. Már vártam, igen. Figyelj, nagyon jó. Gondoljunk a szegény régészekre, és nagyon kevés lehetőségük van valami kis pénzszerzésre, érted? És ilyenkor ők ezt szeretik felhasználni. Tehát ilyenkor tudnak szponzorpénzeket keríteni, kicsit megszellőztetik, megerősítik ezeket a dolgokat, hogy ilyen csontok hevernek itt meg ott meg. Én a Béres RT helyében, vagy a Farmavit helyében így támogatnék egy ilyen expedíciót, nem? Tehát ez így... Hát végül is az így a tovább élt meg, az egészségvédelem, meg ilyen témakörrel egybeesik. Tehát, hogy nekik egy ilyen megfelelően megfogalmazott szponzori ajánlat, ez jó lenne. A Segesvári csatamezőn a Petőfi ilyen pluszokat inna, és akkor lepattanul. Hát egy nagyon jó meg akkor ugye meg lehetne venni a reklámjogokat, igen. Tehát, hogy élt egy ember, és akkor nagyon szép image filmeket lehetne forgatni Petőfivel. Régebben nagyon nehéz életmódja volt, és mutatnak a Pilvaxba, hogy kávézik, iszik, meg ír, meg dohányzik, meg mit, bagót rág, és és akkor izé... És akkor kérdezni aztán tőle, hogy Sándor, még egy unikum? Nagyon nehéz halála volt, de túlélte. És akkor így izé... Nem, látjuk, hát hogy kálcium, leszúrja a muszka, nem, és akkor izé... Nem, figyelj, ilyen kálciumos izé kitépi lenne. A kardot, és visszaszúr, vagy valamilyen. Figyelj, úgyis már lejárt, gondolom lejártak a jogok az Egerszegivel, most a Petőfi lenne, és a kálciumos plusz, ő tudná, tehát a csonterősítő. Hogyha neked a Petőfi életéről kéne filmet forgatnod, akkor melyik? Tehát milyen vonulat, milyen lenne? Akció? Thriller, vagy erotikus, vagy milyen kalandfilm? Hát nem tudom, szerintem a szerelmes film egy most a legjobban, nem? Az utóbbi időben főleg a... És így kihegyezni? Hát dél-amerikai sorozatokat. Főleg nyáron olyanra azért. Olyanra kéne csinálni, mint a dél-amerikai sorozatokat. Egy ilyen mexikói operát csinálna belőle? Hát király lenne, nem? Most király? Mondd meg. Ilyen ezer részes? Persze. Alessandro? Elég sokat ért ahhoz, nem? Aha. Hát nem volt olyan hosszú élete szerencsétlen. Alessandro Petrovic. És akkor tudod, méről indult, és akkor még Petrovic. És nem mennél rá? Nem mennél. Nem mennél rá 11 Oscarra, és nem csinálnál egy ilyen izét, ilyen nagy izét? Meg a Sándor címmel. Figyelj, összeszedsz 15-20, 20-30 megvannak a statisztát. Nem, hát a ja, statisztákra hát gondolok, érted? Igen. Tehát lovas jelenetekhez mi egymás? Hát meg tudod, így meg lenne, a Ralph Fiennes lenne a izé, nyilvánvalóan a Petőfi Sándor. És ugye, elég izé, elég videóra is elég. Ki lenne a női főszereplő a sztárok, tehát a hollywoodi sztárok közül? Hát de ki a női főszereplő a Petőfi, mit tudom én, életében egyáltalán? A Szendrei Júlia, nem? Igen. Hát persze. Igen. Nem? Julia Roberts. Ja, tényleg. Akkor már pont passzol is. Nyilván, vagy a Sharon Stone, nem? Igen. Ez ugye a magyar arc. Ja, jó, hát mint a, hogy hívják azt az olasz figurát? A honfoglaló olasz figurát? A Franco Nero. Teljesen, az is teljesen ős magyar. Franco Nero, az egy tő magyar. Igen. Nagyon hát, magyar ember. Is kővé, igen. Kővédermeten állsz, hogy van még magyar gén. Pár évszázada még Ázsiában típusú harc. Igen. Pár na éve jó. Még Ázsiában. Igen. Na legjobb. Hát, na jó van, köszevasz. Ugye a Sinkovics Imre is ős magyar, és ugye a Franco Nero azt nyilatkozta, hogy az Imre bácsi az nagyon nagy üzé, nagyon nagy ember, nagyon nagy művész. Nagyon nagy művész. Naponta megittek. Petőfivel kapcsolatban? Nem, Isten őriz. Hát? Igaza volt a Bélának, ott volt középen a nulla. Na de te ezt meg honnan veszed? Mert most láttam. Meg, hol láttam? Mikor? Én is középen láttam. Láttam a nullát. Így van. És szerintem azért vették ki a nullát, mert ha szembeálltál vele, akkor pont egy kis puninak adta ki a formáját. És egy idő után már valószínűleg már... Figyelj, hogy volt a nulla? Tehát, hogy így jöttél le a Lánchídról, és... Még rá a formájára? Persze, figyelj. Én tudom, hogy néz ki. Nem én, erre van én szó. Én azért állítottam ezt, mert én is a saját szememmel láttam még a közepén. Tehát nem csak fotón tudom bizonyítani. Volt, amikor eltüntetni, úgy kezdődött a dolog, ugye, hogy vörös csillag, és akkor utána a vörös csillagot az szép lassan, hogy elgerebjézték, így ilyen, egy tél folyamán. Lett belőle egy vörös kör, lett belőle egy banán. Ki volt gyomlálva minden. Igen. És már nagyon korán kiültették a színeket. Egyik tavasszal már csak fű volt, és a közepében meg ott állt a nulla. De figyelj, kit zavarhat a nulla, érted? Ezen nem a nulla, nem zavar senki, csak már emlékszem rá, hogy akkoriban annyian beszéltek róla, hogy direkt az apám azért ment három kört, ahogy a körforgalomban, mert ott röhögött, hogy tényleg puna formája. Komolyan? Figyelj, és arra nem emlékszel, hogy a nulla az hogy állt? Tehát, hogy lehetett átlátni rajta? Hogy jöttél a Lánchídról, és úgy ízébe, úgy pont be tudtad nézni pont a... Pont lukba volt. Figyelj csak, lukra volt állítva? Figyelj, megmondom lukra mi a kánya. Az a baj, hogy ezt nem úgy csinál, illetve valamiért nem lehetett úgy megcsinálni, pedig az lett volna a profi, hogyha jössz az alagúton, belenézel a nullába, és egész mondjuk a Hősök teréig elláttál volna, és ott láthattad volna izét a csajt a tetején, tudod, a szent valakit. Hát igen, csak ez nem... Ez... Kicsoda? Szent Grál. Nem. Hát csak úgy eszembe jutott, igen? Na mindegy. Elég sokat kellett volna ahhoz pakolgatni a hát, házakat. De tudod, hogy eredetileg az volt a terv, hogy csinálnak egy ilyen sugárutat, ami kimegy, és ott még ment volna tovább. Sőt, ugyanezt tervezték egy időben a Madács térnél is, hogy ott is csinálnak egy ilyen Andrássy útszerű dolgot. Csak ugye van benne egy kis ficak itt-ott, és ezért nem jött össze ez a nullás dolog. Lehet, hogy ezért is vették le onnan a nullát. Én nem tudom. Várjál. Most Bélának mondom a frankót. Várjál. Lepattant a dolog. Lehet, hogy azért tették arra, mert ha most belenéz, akkor viszont most a tuti frankót láthatod. Hát lehet, nem tudom. De én nekem az a gyanúm, hogy ez a puna, az volt az vezérfonal, mert már túl sokat beszéltek róla, már írtak is róla, hogy hát valamire emlékeztet. Na de mire? Na figyelj, ez csak Magyarországon van, ez máshol a világon, ha az ember ránéz egy nullára, lát egy nullát, érted? Miért sokkol valakit a Puna? Én nem értem valamit. De miért nem villanyoz fel, nem? Tehát ez hát nagyszerűen átértem Budára. Igen, lépjél vissza kettőt, és most onnan kezd el a gondolkozás, hogy egyáltalán miért kell hasonlítson a nulla bármire, és az egy nulla. Nem kell, hogy hasonlítson, téved, és nem ez kell, a rossz az, aki rosszra gondol. Csak a művész, amikor megalkotta a nullát, és kirakták, utána derült ki. Lehet, hogy a művész is utána derült ki. Ugye, de hát egy művésztől nem várhatod el, hogy egy sima nullát csináljon. Jó, hát egy sikolát, világos, én azt értem. Eleve egy művésztől azt mondjuk azokat a szőröket ott jobbra-balra a tetejére, nem kell volna ki rátenni a nulla kilométer körre szerintem, de... Figyelj, várj, várj. Borotvált, úgy nézett ki. Igen, abból az anyagból. Borotvált volt már, de jó. Most gondoljatok bele egy művész lelki világában, megkérik, hogy ember, csináljon egy nagy nullát. Erre mit lépnél, érted, mint művész? Azt mondod, hogy jó, lehet, hogy az a feladat, hogy... Keresel először is egy témát, hogy néznek ki a modell, igen. De arra művész akarok... az láttat, az tükröt tart a befogadó. Arra akarok rávilágítani, hogy egy művésznek a nulla az nem azt jelenti, hogy nulla, érted? Valami többlettartalom. A művésznek a nulla is egy, érted, Roy? Ezt akarom magyarázni, ez a szerencsétlen vidéki... Ha már volt egy puna dobosztervező. Mondjad? Akadj már erről a pubáról. Nagyon okosakat mond. Nagyon okos. Fejteges. Azt mondom, hogy a Láncid egyik vége volt a nulla. Igen. A másik oldala lett volna az egyes. Igen. A nulla Punára hasonlított az egyes, meg hát pont véletlenül egy fütyi. Összerakta magát. Pont véletlenül egy fütyi lett volna. És az alagútba találkozhattak volna szimbolikusan? Nem, hát a Láncid közepén összefutnak, és akkor minden évben lehetett volna mondjuk augusztus 31-e vagy november 1-én lehetett volna egy ilyen nagy Pest-Buda egyesülés. Hajrá, lehet, mindenki a hídon lehetett. Nem gondolod, hogy volt egy olyan pletyka régebben, hogy kivágták az oroszlánok a kő oroszlánok nyelvét, hogy ne nyalhassák a nullát. Vén oroszlán is megnyalja a nullát. Ez egy ilyen blik, ilyen tudod, ilyen 72-es betűkkel az elején. Igen. És a Kacsa magazinban milyenek lehettek egyébként annak idején, az azt beszélik, hogy a nulla megbízható forrásokba tudjuk. Mennyhárt Mészáros László, nem mondok neveket, és akkor mi van? Hát és akkor tudom, most én, akkor én azóta is oda mész, oltári szentségként imádod a kis bokorba betett puncit? Vagy? Nem, hát imádjuk. Vulvácskát? Figyelj, ezt lehámoztátok, mint egy narancsot. Nem, én arra gondoltam volna, hogy mindig ugye itt van ez a nagy Budapest-Buda ellentét, és akkor ez így ki lehet. Milyen ellentétről beszélsz? Hát jó, te mint vidéki Béla, ezt én nem látom. Vidéki Iglesias Béla, nem láthatod ezt át egészen. Nem, megmondom most, akkor megmondom neked, Franko, hogy mi az új nevem. Vidéki, kötőjel ipari és fogyasztóvédelmi Béla. Ez így nem jó. Nem, szerintem az Iglesias az jó. Ellenzem. Medíros, Iglesias. Iglesias az csak a nyári nevem lehet, tehát ilyen akciós nevem. És akkor mi van a ízlés rendőrség Bélával? Ja, figyelj, azt én azóta otthon a próbabobán tartom a cuccot, komolyan mondom neked, készen van, ki van suickolva, bármikor felkaphatom. Tehát össze is van rakva. Jóba szólítanak, te ott vagy. Igen. Így is van. Jó. Csak úgy, mint a Tau bácsinak, így háromszor a kis kalapodat meg kell ütögetned, és akkor ott terem a Béla egy erősen rágondolsz, és ott terem a Béla egy gumibottal. Ez baromi. Bárkit meg ízlés dádázik. Egyébként most nem Superman ellen akarok beszélni, de most már végre, hogy van nekünk is a saját hősünk, mert én úgy érzem, hogy az egész Superman história egy kicsit negatív diszimináció Európára, mert hát de ki a mi hősünk? Amerikába tett csak. De ki a mi hősünk? Én legalábbis nem is emlékszem rá, hogy... Ki a mi hősünk? Hát akkor legyen vidéki Béla. Béla az Európai Magyar. Nem magyar, magyar. Valami jobbat találjunk. Figyelj, egyelőre még ne legyen, majd eljön az az idő is. De most kezdje úgy a Béla, kicsibe kezdje a dolgot, és legyen állandó akcióba. Ilyen akció. Én akcióban vagyok, kérdezz meg a motor. 24 órás szolgálatban legyen, mint ízlésrendőr. Akcióban van. És ha ez így jó, akkor lehet tovább lépni. Lehet szuperhős egy idő után, meg ilyen. Igen. Jó, bevallom, lehet róla filmsorozat. Igen, bevallom most már, hogy nem agyhalálom volt, hanem továbbképzésem voltam. Na. Igen. Szakmai továbbképzés. Gyakorlatilag ugyanaz, tehát... És igen, hát ilyen ízlést tanult, tudod? Ja, értem. Először azt gondolták, hogy tehát jó, benne van a gyerekben a sumunk, csak őt magát úgy meg kéne tanítani meg ezekre. Igen. Mert neki is voltak még egy-két olyan dolga, ami hát akkor lehetne jelenteni. Igen, a tevékenységével kapcsolatban aféle korrupt rendőrként akkor merültek fel az első kérdőjelek, amikor szétvert egy Raymond White butikot a belvárosban, és hát ez így meg egy ilyen Breitling órákat zúzott, ugye. Nem, a Cigar Towerbe mentem fel egyszer, és ott elég nagy károkat okoztam. Széttörte a szivarokat. Egy hősugárzóval bementem. Egy doboz Toffival bement a Cigar Towerbe, és ott... Figyelj, az volt, hogy hősugárzó volt nálam, és meleget csináltam. A szigárnak. És akkor arra gondoltak, hogy a Bélát egy kicsikét tovább kéne képezni, hogy neki is legyen ízlése, és akkor utána felléphet a rendőreként. Na, ez így jó lesz. Így. Csak az a baj, hogy immunis vagyok. Amire? Az ízlésre. Aha. Akkor nem, ez most nem tudom, hogy jó vagy rossz, nem tudom így hirtelen átgondolni. Túl sok info, emézd meg, és majd beszélünk. Majd még jó, erre alszom kettőt, mert ez így sok így nekem. Na. Egyél egy kis szalonnát hajnal négykor. Azt én patral szoktam, az úgy könnyebb. Nem kell, a Roynak már nem kell. Roynak már megvan az a kis úszógumia. Megvan a tekintély. Megvan a technika arra, hogy hogyan lehet ezt igazán alaposan. Meg hát azért kell inni bort is hozzá. Nagyon sok. Rövidet kell inni. Rövidet is, bort is. Hát ami a sör, ez kiderült, hogy a sörbe kevesebb a kalória. A sör az csak egy ilyen íze, az olyan, mint az Amino 2000 a gyurmásoknak. Tudod, hogy ezzel bekapod, aztán íze lufi vállad lesz meg mellizmat pillanatok alatt. Meg siklóvállad. Hármat sóhajtasz is ki, és bedurransz, érted? És akkor ez ugyanolyan a sör a kövéredés folyamatával. Úgyhogy tulajdonképpen nagy hasat csinál. De nincs ez a masszív, sűrű kövérség. Van, igen. Tehát nincs mögötte tartalom. Csak igen. Hát a sört az kifingod, érted? Csak puha lesz el tőle. Kipisálod, fingod és a szennyi. Na persze. Jó van. Na jó van, hát ez szépen gusztustalan, ugye Béla. Mi? Viszont... Én egy szót sem szóltam. Béla, miért káromkodsz? Azt szeretem, amikor így rám kerítek, ti kezdtek el fekáliáról beszélni, az előbb is az nem tudom melyik hangot. Fekáliáról. Béla, így megváltóként, így vedd magadra bűneinket. Jó. Jó? Nem bánom. Elég jól meg vagyok fizetve azért, hogy ezek, ezt így bevállaljam. Nagyon sok pénzt fizettünk azért, hogy bejöjjél ide kedden, sztár vendégként, ugye? Valamit. De Friderikusz, így utaztattuk a Bélát, azt azért így elmondanám. Tehát így jött, tudod, a Pasatursz támogatta, vidékről elindult egy nagy sárga, Volánbusz támogatásával tudtuk idehozni. Figyelj, és le is fogjátok a Hotel Aeróban szállt meg. Hallod? Nem, a Platánuszban az én, a Robert Károlyon. Hotel Platánuszban szállt meg, az ő támogatásukat is köszönjük, és ez az interjú, ez a mai műsor nem jöhetett volna létre. Figyelj, a filmet is, amit csinálhatok. És Stolberg, aki a Bélát marhavéres sportszelettel látta el folyamatosan. Nem a Stolberg, ki. Nem? Ki? Kinek nem a brandje a sportszelet? Nem tudom, de most komolyan. Akkor meghökkentő, hogy ezek a márkák, ezek mennyire népszerűek. És most nagyon szépen hozzák őket vissza. Visszajött a kapuciner, a sportszelet új csomagolásban, ugye. Igen. Abszolút, de most a izére kéne egy faceliftet rárakni a V2-re. Samponra. Ami állítólag 40%-os piaci részesedéssel bír Magyarországon a samponok piacán, bizony. De tudod miért? Minden reklám, miért? Tehát minden ilyen organix, meg ilyen előre. Megmondom miért. Azért, mert még tudom Magyarországon nagyon sok parkettás lakás, és az összes parketta csiszoló azt ajánlja, hogy ilyen olcsó samponnal kell felmosni. V2-vel, bizony. Nagyon jó, az egy általános tisztítószer. Ez egyébként az MV annak idején ennek a mintájára alakult, vagy a fejlesztett termékeket, én általános tisztítókat. Annak idején, amikor bejöttek ezek a multik ide Magyarországon. Ezek a multik. Hát, köpjünk egyet. Multik. Mit adtak nekünk a multik? Csináltak az osztrákok egy ilyen tesztet, megvizsgálták a magyar mosóporokat, és kiderült, most nem mondom meg, hogy a Henkel, kiderült, hogy a Tommy Star sokkal jobb minőségű mosópor, mint a Henkelnek akkor éppen a top mosóporai. És ezt úgy oldották meg ezt a, vagy úgy hindálták át ezt a kis ívet, feszülő évet a magyar és a külföldi termékek. A minőségi magyar termékek és az olcsó, a bóvli pontosan, hogy így lebutították a Tomit is olyan szintre. Tehát így beletettek egy-két izét molekulát még a üvéből, az ő palettájukból, és akkor így most már nem volt gond. Ugye eleve megvették ezeket a magyar márkákat, Tomi került a nem tudom kihez, a Biopon ehhez, ahhoz, hát a bizetetet megtörtént ez a dolog. És akkor nyilván kitalálhatták a hallgatók, hogy ki támogatta még a mai műsorunkban Vidéki Béla sztár fellépését. Tehát... Mosóporban bevallom, egy pár évet eltöltöttem. Nem sokat, 24-5 évet. És hát a hallgatóknak mondom, akik azoknak a hallgatóknak, akik rendszeres mosóporvásárlók, hogy jó néhány mosópor csomagolását, magyar nyelvű csomagolását köszönhetjük ennek az embernek. Magyar nyelvűt az hagyján, de ukrán, észt, lett, litván, török, görög, mit tudom én, az összes balti nyelv. Török, görög, az összes balti nyelv. Plusz. Kiabáljuk egy az ötbetűt, hogy Edda. 3-31-98-30 zene. Stop, fucking messed up, get messed up, washing milk, it's my life. Akkor ez megint egy programajánlat, ez a Boninyen nevű orosz zenekar volt, akit augusztus 7-én láthatunk, 15 órai kezdett el a nagy színpadon. Tehát ez egy komoly zenekar, ebből is látszik, hogy a nagy színpadra tették őket, mármint, hogy komolyan. Na, ennyi. Na ne, ezért érdemes kimenni a színpadra, vagy a színpadra, a szigetre, hogyha már nem lesz a King, ugye? Az Elvis. Lesz viszont Boninyen. Elvis hangon, amit ugye valószínűleg nincs itt nekünk King most. Igen, mert a Kinget be is tiltották Magyarországon. Hát mert ugye Elvis magyar volt, és akkor ja, ezért aztán ilyen kegyeletsértés. Hát van Petőfi emlékév van most ráadásul, meg ilyenek. De a Boninyen miatt érdemes oda nézni, mert hogy ezek ilyen, játsszák a Felicsit, tehát a Havannanát, amit meg fogunk hallgatni nem sokára. Ugyan ebben, ez az? Ez maga a Havannana? Nem, nem. Ez egy másik dal. Mindegy. Az a lényeg, hogy csak világslágereket játszanak, uh-huh. És ilyen művészi érzékenységgel nyúltak a dologhoz. Nagy művészi alázattal. Nagy művész, nagy. Ez a Van Vétiget? Az a kedvencem. Kicsit hangosuk. Keresem a motivumot. Ah. Megcsipted? Na most az egészhez még... Ki az, aki nem jön ki headbangelni egy ilyenre, nem? Az egészhez még képzeljünk el képileg van. egy ilyen volgográdi acélöntödei munkást egy baseball sapkában megfelelő Bundesliga hajzattal és sűrű, tömött szakállal. Uh-huh. És akkor mikor nyomja, várjál? Augusztus 7-én. Augusztus 7-én. Délután 3-tól. Délután 3-kor. Ez is egy olyan jó, egyébként ez is egy jó buli lett volna, hogyha nem napon történik. Nem baj, Boninyem, Radány Bene 27, Plasmatics másfél, figyelj. És a Brand New Heavies. Azért nincs gond a 15 órai kezdéssel, megmondom mi van. Akkor még süt a nap, ugye? Elég erőteljesen. Tehát árnyékra nem lehet számítani a nagy színpad előtt. Viszont ha megiszunk 2-3-4-5 üveg sört, akkor megfelelőképpen... Vagy ezt a fél literes nagy fröccsöt, azt a Pepsi Island Special. Eszünk egy fröccsi kolbászt, utána... Wine mixet. Egy fröccsi kolbászt, utána benyomunk egy-két nagy fröccsöt, és vagy söritalokat, uh-huh. Keménységekkel megküldve, megfűszerezve, és utána már megfelelő állapotba kerülünk, hogy 15 órától elviseljük ezt a dolgot, nem? 15 órától lelkes közönséggel. Így van, és akkor megalapozunk az egész nap is a nap sikerét. Tehát mit tudom, este 8-10 körül már nyugodtan fekhetünk bármelyik bokor alatt. Igen. Bár mondjuk így, akkor hogy fogjuk megnézni este a színházi sátor programját? Hát majd másik nap, az másik nap. Ja, erre a napra nem kell rátervezni. Akkor 7-én akkor nem fogunk menni színházba, igen. Ez is igaz. Figyelj, el kell tolni a balanszot ezen a 7-i napon, és így dél körül, tehát ilyen kora délutáni órákra kell koncentrálni a nagy energiákat. Hát nem hiába mondják, hogy a sziget azért egy ilyen átgondolt életforma. Pontosan. Nem? Tehát így az embernek, tehát nem lehet úgy kimenni a szigetre, hogy fogom magam, aztán eljön a gondolkodás nélkül. Augusztus 4-e és kimegyek a szigetre. Nem, erre rá kell készülni lelkileg, testileg. De szerinted vannak ilyen szigettanfolyamok, tehát ahol így az emberek így összeszedhetik magukat? Ha nincsenek még, akkor viszont kellene csinálni. Tehát egy ötletnek nem rossz, mert tehát én például ilyen, egyrészt ilyen túlélő formulákat tanítatnék be az túlélő embereknek. Túlélő eszközöket. Fák, bokrok, gyümölcseit, amiket fogyasztani lehet, hogyha úgy adódik, és pontosan, úgy hozzam. De ezen túl még nagyon fontos az, hogy lelkileg is fölkészítsem az embereket arra, hogy mi várható. Uh-huh. Tehát ott a szigeten rengeteg élményanyag van, ugye? Tehát talán egy kicsit sok is egyébként. Mondjuk igen, szegény környezetnek. Így van. És ezt tudni kell feldolgozni, hogy mit tudom én, 1000 millió dolog történhetett az emberrel. Uh-huh. Még olyan is, amire soha nem is számított, vagy gondolt. Te egy olyan igazi szigetlakó vagy? Én? Nem. Nem nevezném magam szigetlakó. Én például soha nem voltam kint lakó a szigeten. Aha. Mindig csak kilátogattam oda. Nem, különböző intenzitással. Arra kíváncsi lennék, hogy ez milyen. Tehát arra mondjuk bele lehetne telefonálni. Én nem vagyok rá kíváncsi, mert én már csinálom. Hogy éltem egy hétig a szigeten. Tehát ez valaki így elmesélné. Hát és akkor ilyeneket mesélnének, hogy igen. És akkor, hát végül is tömöttek voltak a WC-k, de ott volt a csúszda, meg tudom én. Mindenkinek az életében biztos van olyan időszak, amikor szereti ezeket a nomád dolgokat. Tehát elmegy mondjuk tisztatúrára, vagy elmegy ilyen táborba, vagy olyan kempingezés, vagy stb. Ezek megvannak. Na most, aki ezen egyszer már valamilyen oknál fogva túljutott, azután már nem akarja ezt csinálni soha többé. Halló? Főjütött ezen, akkor olyan állatságokat követem, mint hogy onnan járt munkába a város másik felében, mert ilyen... Például? Igen? Például, igen, tehát ezt kellett, hogy csináljam. De miért kellett, hogy csináljad? Mert éppen nem kaphattam szabadságot a főnököm által, úgyhogy onnan jártam be. És akkor az hogy nézett ki? Hát elég szörnyen nézett ki, reggel felkelni. Reggel felkeltél 6-kor, letusoltál a friss reggeli harmadban? Igen, például, de nem 6-kor, egy kicsit később, de nem tusoltam, hanem ilyen kis csappa le most. Igen? Felrántottad a cseruti öltönyt, meg a izét? És igen, ez volt a vicces, hogy ahol dolgozok, ott ugye nyakkendő, meg fehérünk, meg ilyesmi, és kellett a sziget. Nem biztonsági őr vagy? Tehát nem az volt, hogy kattan az ár és az inkál, tehát hogy este nyomtad az inkálba, és akkor utána egy csap. De elég furcsa néztek rám, mert ugye a munkából jövett, azért valahogy a sátrig el kellett mennem be az öltözékbe is. Aha. Nem igazán oda valónak néztek az ember. Aha, és kérdezgettek a munkatársait, hogy akkor most milyen volt tegnap, meg tudom én. Igen, sikeres voltál a szigettel? Igen, hogy interjúkat adtam a munkatársait. Voltál a tilos sátrában tavaly? Persze, hogy voltam. És jól érezted magad? Igazán csak ott éreztem jól magam, mert a barátnőm oda nem jött be is. Aha, és a barátnőd is veled kint lakott a szigeten? Igen, ő viszont kint lakott. Aha, de figyelj, és mire hazamentél délután, addigra megfőzte a sóletet a izébe, a kempinggázfőzővel? Nem, hát ott lehet ilyen dolgokat úgy kapni, és enni. Hát ezt tudom, hogy sok mindent lehet kapni, hiszen sok mindenki betáraz arra az egy hétre, tudod, így szolgáltatásilag. Igen. És mi az, hogy nem ment be a tilos sátorba a barátnőd? Elég későn volt, ez már mindig az éppen aktuális esti program. Ja, leápoltad, és akkor mondtad, hogy anyukám, elmegyek még egyet járni. Nem volt hozzá már erőm ahhoz a művelethez. Mármint neki? Nekem. Neked? Ja, a művelethez nem volt erőd. Igen. Aha. Sokat kiveszt a sziget, sokat kiveszt. De akkor a barátnőd az mi? Bealudt egyszerűen csak? Valahogy így, hát jobb esetben, hogy ismerek. Figyelj, a szigettel az van különben, hogy így csajozás szempontjából, hogy így egy hétig így pedzegeted a témát, de így tulajdonképpen odáig már nem juthatsz, mert kibaszott fáradt vagy, egész nap nyomod a koncerteket. Elnézést. Tehát nagyon fáradt vagy, mert ugye koncertekre kell járni, itt-ott pörögni, jobbra-balra, követni az eseményeket. Névjegykártyákat osztogatni. Így van. Tárgyalni. Valami ilyesmi. Jó adás, sziasztok. Köszi, szevasz. Ő kin lakott. Látod? Neki sikerült. Ő megcsinálta. Ezt én is csináltam. Fölkapta reggel a cápanyekú inget. Figyelj, de ez kell... Rávillalott az izével a kulcsba rejtett távkapcsolóval az izére, az S-klasszéra. Igen. Híd előtt. Csak tudod, mi van? Ez mondjuk egy elgondolkoztató, hogy mondjuk pesti emberek kiköltöznek, és úgy nyomják végig a szigetet. Szerintem ez nagyszerű dolog egyébként. Tehát, hogyha komolyan mondom, hogy ha lenne olyan, mert hogy én is ugye öltönybe járok dolgozni, ha lenne olyan, hogy úgy tényleg ott vannak ilyen, lennének ilyen faházak, vagy egy panzió, vagy valami, lehet, hogy én is kiköltöznék. Panzió, de figyelj, nem érted, ez menekülés vissza a természetben. Nézd, ha lenne ott egy háromcsillagos szálloda, legalább igen. Egy háromcsillagos nívón. Valahol mindenki vidéki szeretne lenni, érted? Ez erről szól ez a dolog. Jetski kikötőre. Mindenki szeretne vidéki lenni, és egy hétre lehet is. Kiköltözik, állati módba, állati sorba hajtja magát. Tudod, milyen ez? Tudod, milyen ez? Multividék. Ez az etelközi, a honfoglalás, meg a népvándorlásnak az imitáció. Etelközi szakaszának a tradicionális imitáció, igen. Pont egy óriási, igen, játék. Nyereg alatt pújtják a húst, ott a izék, ott a gíroszosok, igen. Tehát minden megvan, ami kell. Igen. Sámánok dobjai szólnak, igen. Ezerrel. És a nép sátrakba bújva hallgatja. Tavaly például láttam egy olyan csapatot. FR vidéki Béla Dávid. Van egy halunk. Halló? Halló, én vagyok. És szia. Te vagy? Sziasztok. Nem, én meg is mondom, hogy hol van az a hely, amiről beszéltek. Ez 15 kilométer a Budapestről a Lupa-sziget. A Lupa. De is lehet járni dolgozni. Ott a természet is egyetlen egy gond van, rengeteg a szúnyog, és hogyha följön a Duna, így évente egyszer, két évet akkor van egy kis árvíz, tehát a kertbe, vagyis aha. A fű van, ott van egy olyan egy méteres víz. És ott... De egyébként van, aki kiköltözik, tehát sokan. Figyelj, és miért nem a Lupa-szigeten csinálták meg szerinted a Pepsi-szigetet? Jó, ez ott házak vannak, és sokkal kisebb, mint a Hajógyári sziget. Tehát egy kis sziget, 400 méter a hossza mondjuk, de 70 telek van, és ilyen érdekes tervezésű házak vannak. Mi az, hogy érdekes? Állnak. Ja, hogy az árvíz miatt. Én voltam egyszer egy buliba, az jó hely. Igen, igen. Csolnakkal kell átmenni. Nagy házak vannak, Csolnakkal. Vagy ilyen kis telkek? És mikor voltál buliba ott? Lehet, hogy nála voltál buliba. Két éve. Aha. Akkor hozott vissza a rega ízét. Igen. Az nálam volt. Hát akkor gratulálom. Igen, mondjuk egy... Nem volt egy ilyen ízét, egy lapaj csávó, aki szétverte a berendezést, meg lopott dolgokat? Már az a Béla lett volna akkor. Nem. Én nagyon rendin viselkedtem. Nem, ilyen nem volt. Az történt. Volt ott lapaj csávó, de az ott lakik a szigeten sajnos. És ezt te leápoltad. Nagyon kellemes buli volt, fiatalok összegyűltek, beszélgettek, sztoriztak, és ment a munkakacagás. Így van, és egész zenélgetés, igen, korai öröm kiabált a kertbe, énekelgettek. Na hát fantasztikus, egyszer voltam egy buliban ott, és pont abban, ami a pont nála. Mi? Hát ennek örülök. És lesz buli megint? Hát, olyan már nem. Annyira azok az idők már elmúltak. Igen, figyelgetős buli van, meg természetesen. Én csináltam egyszer egy bulit Nagymaroson, ahol a telkünk van, aha. És ott a tánctól meg, annyira kikopott a fű, hogy a mai napig nem nőtt vissza, és ennek már legalább 8 éve van. Igen, van ilyen, persze. Hát, és voltam egyszer egy olyan buliba is, ami egy kertbe történt, hogy másnap visszamentem, mert hát így ott hagytam néhány dolgomat, persze kizárólag csak egészségügyi okokból, hogy a kertben ilyen kör alakú sárga foltok voltak, mert annyian hánytak savasat. Frankon, nagyon érdekes volt. Én viszont egy olyan buliban voltam, ahol a tuják 90 fokban megdőltek. Tehát így valamitől. Valószínűleg valaki megdöntötte őket. Kemény, ja. Hát, én csináltam régen is bulit, mondjuk 6-7 éve, 8 éve. Akkor meg az volt, hogy átjöttek csónakkal, és akkor még volt révvállalat, és azoknak a csónakjaiban mentek vissza, akik már úgy érezték, hogy vége a bulinak. És utána visszalőtték a csónakokat, amikor egyet a római parton fogtak, egyet azt a Lánchídnál, és utána kijött a vízirendőrség, és hajnali 4-kor fölvették az adataimat, ki az a sok ember, és úgy volt, hogy azt a bulit, hogy elhíresztelték, akkor még totál kártívosra, és rengeteg ember odajött. Igen. Nem is hívtuk meg, de áthozta őket a révész, és ők is jól érezték magukat, csak ez volt a gáz, hogy a csónakokról azt hitték, hogy ezzel így lehet átmenni. Figyelj, manapság még szerinted vannak ilyen bulik, amiknek így lekerül az info valahova, és akkor így egyszer csak megjelenik ott, tudod, minden olyan arc, akiről nem tudod, hogy mi a neve. Igen, de... a Moszkva térje régi, hát nem tudom, én nem hallok most. Ennek is így elmúlt az ideje, nem? Bár én a múltkor voltam egy ilyen buliba, hogy azt mondták, hogy Andrássy út 3, oda mentünk, és semmi nem volt ott, de ez normális. Mármint, hogy volt buli, de hát itt hülyeség volt az egész. Hát sajnos. Régen a Moszkva téredben suttogó propagandában elég jó volt, nem? Tehát... Volt. Bár én mondjuk nem, én nem budai gyerek vagyok. Én sem, csak véletlenül hallottam. És például egy ismerősöm mesélt, hogy egyszer egy ilyen moszkvás infóra így ráugrattak, és kitaxiztak, mit tudom, Buda őrse, vagy valami ne tud meg szintű helyre, és ott volt a hely, csak kiderült, hogy egy üres telek van ott, és illetve volt egy házkezdemény, de még ilyen betonvasak álltak ki mindenhonnan, és így semmi buli nem volt. Tehát így... A buli az lett volna, hogy következő nap építik a házat segítésségül. Lehet, hogy alapotásra kellett volna. Na jó van, szia! Szegó. Csináljál bulit? Minél többet. Egyébként ez feldobja a város életét, nem? Tehát amikor ide látogató külföldiek azt mondják, hogy és akkor mentem egy téren, és akkor berángattak fiatalok egy autóba, és elvittek, és buli volt. Kimentünk egy szigetre, baromi sok szúnyog volt, de játszott valami zenekar, visszalöktük a csónakokat, legyaláztuk a révészt. Veled nem történik ilyen, hogy külföldön voltam, és belecsöppentél egy ilyen munkába? És ez a legjobb dolog, nem? A külföldiek ezért szeretik szerintem Budapestet, mert itt az ilyen dolgok néha úgy előfordulnak. Néha. De így ciklikusan jönnek föl, nem Izil? Abszolút. Ugye, én például a múltkor voltam Surányban. Olyan okosan bólogat az Izil. Tudod, hol van Surány? Tudom, hol van Surány, no. Horány mellett. Így van, és még ráadásul ilyen helyek vannak ott, hogy Pócsmegyer, meg Tahitótfalú. De hát a Tahitótfalú az a Szentendrei sziget fővárosa. Így van. Na, és ott Surányban voltam egy olyan kis kerti partin, nagyon kellemes is környezet, tipikus ez a kis vidéki nyaraló feeling, zöldfű, kis terepjáró bekészítve ilyen zaporozett motorral, sütögetés. Rendben van az erre figyeljük. Boni, nyem, az rendben van. Ja, és csak azt akarom mondani, hogy is így hétvégén... Hogy mondják, ott van. Hétvégén ennél jobb nincs is, mint elmész egy ilyen kis vidéki, kis telekre, sütsz egy kis húsit, megeszed, jól érzed magad, friss a levegő, sétálsz nagyokat, este csillagos az ég, mi egymás, nyár, miért szórakozás, lazaság. Miért nem csinálják meg a Szentendrei szigeten a megaszigetet, Izil? Tehát, hogy a Szentendrei szigeten lenne esetleg a következő sziget, és ilyen gigasziget lenne. Ilyen mecha sziget. Csepel-sziget, igen. Vagy a Csepel-szigeten, igen. Ott aztán lenne nagy színpad, meg ott lehetne szponzorálni egész falvakat, meg városokat. Micsoda molinózási lehetőség lenne a cégeknek. Nem, egyébként a Csepel művek területén kellene megcsinálni a Csepel-szigetet. Ott az egy komplet város a városban. Pontosan nem kell lehatárolni szerintem. Pontosan, hogy kell csinálni ez hát egy akkor, egész szigetet. De akkor figyelj, csináljuk azt, hogy mondjuk azt, hogy a határ jelenti a micsoda partot. Micsoda biztonsági szolgálat. A partot, és az egész országban legyen sziget. Országsziget? Országsziget. Mi egy szigetország vagyunk, az tény. Szigetország, és bárki jöhet. És már onnantól kezdve, ahogy átlépi a határt, onnantól kezdve már benne is van az események kellős között, sodrában. Fősodrában. Fősodrában. És akkor kellene a határon szedni kurtaxa címen. Pontosan. És mindenre rá lehet húzni ezt a dolgot. Tehát azt mondom, hogy nem autópályadíjat fizetsz, hanem ez már a sziget része. Tehát igen, itt igen. Utazhatsz az utunkon, de mivel ez is egy sziget szolgáltatás, mit tudom én, cserébe nyomunk végig az autópályának egy zenét, vagy vetítünk filmeket, stb. Igen, igen. Budapest, hát Budapest lenne a nagy színpad, persze. És vannak kisebb színpadok. Hát Balaton lenne a strand, meg tudom, ott lenne a Sun City, ugye most ez lesz egy ilyen kezdeményezés, ott kitaláltak, és igen, ez egy érdekes történet lehet. Majd megcsináljuk jövőre. Majd megcsináljuk jövőre, amikor majd abban a helyzetben leszünk, hogy lezárjuk a határainkat. De szerinted kiadják nekem Gebinbe az egész országot? Szerintem kiadják. Egy hétre csak. Például az ukránokkal lehet gond egyébként. Tehát az ízülnek esetleg vissza kéne menni, és kimenő kapunál újra be kéne jönni, belépőjegyet várni. Várj, én nem a szomszédoktól tartok. Én attól tartok, hogy egyszerűen nem menne bele a... Egyébként csinálni egy ilyen gigalav parédet, egy ilyen 70 millió ember Magyarországon. Jó. Ki kéne számolni azt, hogy mennyi a felvevő kapacitás a Magyarország területe? 93.000 négyzetkilométer, milyen, nem tudom, hogy 115 ember per négyzetkilométer, talán a népsűrűség, vagy valami ez ilyen, volt régi ez adat. Volt régen, ugye a régi földrajz. Most körülbelül 110. Hogy mennyire kéne fölturbozni négyzetkilométerenként, baromira. Tehát ilyen, nem, hát az ilyen négyzetkilométer, egy kilométer szer egy kilométer, az kéne, hogy mondjuk ilyen 1 millió ember per négyzetkilométer legyen a népsűrűség, és akkor lehetne csinálni egy gigalav parédet. Csak ezzel az a gond, megmondom neked, hogy Árkon, akkor... Bokron. Pontosan, tehát akkor el kéne tenni a Bakonyba is. Ugyanúgy kéne tenni embereket, igen, mint mondjuk egy igen lakott területre. Igen, igen. Hát ez de csak hangosítás, meg technika kérdés, meg áramerősség kérdés, amperszám kérdése. De akkor ezt ugye úgy lehetne megoldani, hogy a határ mentén, tehát az ország határ mentén körbe helyeznénk el a hangsugárzókat, igen, és akkor egy ilyen elég erős, tehát egy nagyobb. És hol lenne a pult? A pult. Tehát a keverő. Figyelj, szerintem most minden négyzetkilométer egységre legalább egy pultot kellene tenni. Halló? Sziasztok, szerintem kooperálni kéne a hétfői műsorral, és a Bálint is felületet meg kéne valósítani, ami arról szól, hogy a Budapesttől keletre lévő rész, tehát az Alföld és az Dunatúja között legyen ilyen tenger. Tehát árasztuk el, és akkor Budapestnek mindjárt lenne egy ilyen tengerpartja. Ugye, ez megint ez a hülye pesti szemlélet. Nem, Kelet-Magyarországot akarják kinullázni. Most végül majdnem sikerült egyébként, ha nézzük. Hát, ezen dolgozom már mióta. Belvíz, árvíz, nézzük, tudod, akkor majdnem sikerült. Figyelj, tudod, mennyi pénzembe és energiámba került, hogy átvágjam a gátokat mindenit? Mindent csináltad? Hát persze. Én inkább arra gondoltam egyébként. Mit gondolsz, normális az különben, hogy nyáron ilyen esőzések vannak? Hát igen, nekünk azt akar előző, hogy ez normális, de hát nem, egyetlen, ez abnormális, ez a világ vége. Nem, csak én arra gondoltam, hogy az ilyen üvegházhatás, meg melegedés, nem. Ilyen figyelj, ciklikus, meg ilyen... Ez az utolsó sziget például most. De Béla, ha azt mondod, hogy te csináltad, akkor... Exkluzíve elmondom most neked, hogy mire van szó. Úgy se hallja senki. Köszönjük a Pasatúrsz támogatását. Igen. Egyrészt, másrészt meg arról van szó, hogy amióta nem jött be nekem ez a hites téma, tehát megbuktunk egy kicsit ebből a hites dologgal. Vallást alapítom. Azóta most váltottam, és most a Jehova tanúinak dolgozom. Tudod, hát ők, most megérte ezen a hétvégén, figyelj, igen. Ők vannak benne most. Komolyé van benne. Ebbe a 2000 világvége feelingbe. Uh-huh. És erre, hát ők nagyon benne vannak. De figyelj, erre erősít, van pénzük, nem tagadom, van pénzük, és most erre erősítünk rá egy kicsit ebből a természeti katasztrófa feelinggel, aztán majd ahogy érkezünk el az évvége felé, egyre erősebbek. Tehát nyugodjatok meg, lesz itt tehát még hóvihar. Lesz tornádó. Figyelj, rendeltem egy nagyon kafa tornádót, japán. Volt tornádó. Japán gyártmány. Az ötös a világbajnokságnak a... De ez még csak volt, egy ilyen bemutató dolga, volt. Itt a Margit szigeten egy tornádó elsöpörte. Jó, hát figyelj. Hát nem kell is korlátozni. Ízelítőnek nevezném. De lehet szavazni egyébként. Lesz még itt komoly hóvihar, lesz meg ilyen másfél méteres hó. Nem, már volt komoly hóvihar, ne viccünk, másfél méteres hó volt télen, most van másfél méteres víz. És de most tulajdonképpen majd... lassanként a Bálint is van elképzelése, mi szerint tenger súrolja a határainkat lassanként. És most elmondom neked a fő attrakciót, decemberben készülünk egy komolyabb vulkánkitöréssel. Ami hol? Badacsonyban vagy hol? Dehogy Badacsonyban. A helyét és a pontos időpontját. A Városliget helyén lesz, és csak azért a Városliget helyén. De minden Budapesten kell, hogy legyen. Nem. Nem, hát figyelj, egyrészt jó, ne most ezt a napfogyatkozás is levitte a Béla vidékre, nem vetted észre? Különben egy... megfigyelj, párhuzamosan lesz puszta vacsony is. Pakson kell megnézni, ezt többször elmondtam, ha apokalipszis, akkor paks. Apokalipszis, paks. Jó, de figyelj, hát ez a magyar katasztrófa film. Figyelj, szerintem abszolút, várjál, a atomerőmű mellett kell megnézni. De benne van a 2 perc 20 másodperc. Ez igaz, ebbe igazad van, ez gyönyörű. Ezért kapsz egy 5-öst most. Igen, csak azt akarom mondani, hogy paksra nem csak akkor kell menni, amikor napfogyatkozás van, hanem bármikor. Mosolygó nyúl, abszolút. Nem csellózó, vagy mi? Nem. Táncoló nyúl. Táncoló nyúl. Táncoló nyúlat. Csellózó, azt mondtam. Csellózó. De volt valami csellózó ilyen, nem? Nyúl. Botos Roka, táncoló nyúl, ez a kettő. Brácsás, de az egy másik volt dolog. Volt valami brácsás. Kakáló, igen. Brácsás. Kakáló brácsás, ez negatív volt, nem? Nem, a kakáló, nem, brácsás. Az a fődíj. Az nagy díj. Az a fődíj. Az a Grand Prix. Azt te alkottad? Nem. Na te most alkottad nem, meg. Nem, most Pakser nem. Te voltál az a szobrász, aki megalkotta? De dehogy is, Istenem. Te találtad ki? A Béla, hogy ki találta ki? Kakáló brácsás. Mint találtam. Neki adtátok először. Nem. Az figyelj. Ő kamu sztoria volt, hogy besírja magát a műsorban. Nem, figyelj, ez egy real story, tehát egy megtörtént történet, amiből itt egy szimbólumot faragtunk. A kakáló brácsásból? Igen. A kakáló brácsás tényleg egy megtörtént eset állítása szerint. Tehát minden brácsás kakáló, nem. Figyelj, különleges. Azért lehetsz biztos benne, hogy ez azt nem azt hiszem, kamu. Hogy ez a 3 év elteltével elmesélheted még egyszer ezt a történetet. Nem mesélem el, de... Tényleg, meséld el? Ezt nem én egyedül láttam ezt a dolgot, hanem ketten voltunk, tehát van rá még egy. A brácsás és ő. Ugye, tehát volt egy olyan brácsás, aki bőgőt. Más is látod kakálni. Ez a különlegesség a történetben? Figyelj, semmi különleges nincsen benne. Ott a Béla is kakált, és nézte őt egy brácsás, de a Béla az egy ilyen projektív alkat, érted? És a brácsást látta önmagában. Kamu. Kamu az egész. Béla, ne hagyd magad, igen? Figyelj, a brácsás volt, aki kakált, de nem is kakált, hanem fosott. Ha már tényszerű akarok lenni. Csúfolodjál, most fogjad rá. Nem, tényleg. És mindezt a múzeum körút, mit tudom, 14 szám alatt tette, ahol a posta van. Konkrétan abban a kapuajban. Kapuajban? Igen, az utcán, üvöltve. És azért hívják, komolyan, üvöltött a csávó. Honnan tudod, hogy brácsás volt? Onnan, hogy utána bejött a múzeum kávéházba, ahova mi is beültünk, és elmesélte az egész történet. Érzékeny hangszerismerete van a Bélán. És ahogy beszélt, nem hozzánk egy másik asztaltársasághoz. Egy másik brácsáshoz? Vagy? Nem. Vagy hanem játszott nekik, és közben beszélt, hogy nem. Hát képzeljék el, most mi történt nem. Vele? A másik asztalnál ült az a csávó, aki gitározott a Müller Péter Sziáminak is, nem tudom, hogy hívják. Hát ott sokan voltak, igen. A Gasner János, hát pontosan. Igen. Jó, a Gasner ült két emberrel, és ott beszélgettek, és oda ment hozzájuk ez a brácsás, aki úgy volt felöltözve, hogy fényes fekete lakcipő, fekete nadrág, fehér ring, fekete zakó. Na most ezután a művelet után, amit az előbb elmeséltem, amit előadott üvöltve, és én éppen abban a pillanatban, ugyanis az volt, hogy leszálltunk a buszról. De honnan tudod, te most a kávéházba ültél, vagy a szemben előadalom voltál? Nem, most meséljelem, hát figyelj, el. Leszálltunk... kileste a brácsást, aztán megéhezett, érted? Nem, figyelj. Ez történt veled, ennyire primitív. Hát. Nem, leszálltam a 9-es buszról ezzel a barátommal egyetemben, és mi mindenki elindult a múzeum irány, illetve a Kávintér irányába, mi ketten pedig a múzeum kávéház irányában, de még ott a posta előtt. Hogy jól elkapják és eltángálják a kis brácsás fenekét. És ahogy megyünk el a kapu előtt, iszonyú üvöltést hallottunk, és mind a ketten felnéztünk, mert így arra gondoltunk, hogy valaki éppen kilöknek, vagy öngyilkos lesz, vagy valami. De kiderült, hogy valaki ehelyett nem, hanem amikor a kapu előtt néztünk, én már azt a pillanatot kaptam el, amikor Google egy faszi, üvölt, egy ilyen zöld űrlény távozik belőle fröccsenve, majd ugyanazzal a lendülettel, hogy ez megtörtént, fel is húzza a nadrágát, és nem lehet, hogy ez a tovább magyar, üvölt. Nem lehet, hogy ez a magyar Total Recall remake volt? Ez minimum. Figyelj, én azóta már rájöttem, hogy az UFO... Szeme is kilógott neki között. Tudni, hogy az UFO keze van a dologban, mert a csávót megették az UFO, csak feldolgozták, és a testét azt megtartották, de belülről mindent eltávolítottak, mert rájöttek, hogy erre semmi szükség nincs. És aztán visszament a múzeumba? Várjál, azután az történt, hogy miután ezt a barátommal elhűlve a vér megfagyott bennünk, úgy húztunk át az úton, mint hogyha muszáj lett volna. A faszi követett minket, de nem minket, hanem Lukulusz libamáját. Jött gyümölcsökkel. Jött ő is át az úton, de továbbra is üvöltött. Tehát gondold el, iszonyú fájdalmai lehetett. Görcsölte bele, igen. Lehet. Menekült. Béla ezt nem ismerte fel, hogy belecsöppent egy intergalaktikus történetbe. Én úgy éreztem magam, mint a Men in Black-ben, amikor a faszit megeszik, tudod, és ilyen csótánnyá válik ő is. Tehát ugyanez a feeling. És bevegyünk az izébe, a múzeum kávéházba, és én előbb leültem háttal az ajtónak, de rájöttem, hogy így, tehát elkezdtem parázni, hogyha bejön ez a fasz, és mondjuk így netán tarkón hány, akkor mondjuk így nem lesz olyan jó. Ezért így mondott, hogy inkább szemmelők a bejárattal, biztos a vízi her alapon. Na mindegy, bejött a brácsás, és utána elkezdett beszélni a gasnerékhez, és a közben... Brácsás. Figyelj, így és közben miközben beszélt... Nem tudom a nevét, brácsás volt, ez tény. Hát ez ő mondta, hogy brácsás. Hátra na ezért lett a díj. Ahogy beszélt, hátratett keze viszont folyamatosan fogta a hangokat. Tehát nézzé, fogta a brácsán a hangokat, érted? De ő mondta is, hogy brácsás. És volt nála egy brácsa? Nem volt nála már a brácsa, szerintem azt már elhagyta valahol. Figyelj, brácsás volt, ez tény. Oda volt támasztva a kakához. Tessék? A brácsával kakét, hogy ezt magához vette, amikor belépett a múzeumba. Figyelj, nem volt nála a brácsa, jó? Tisztázzuk. Kakirás közben. Semmikor nem volt nála, már amikor mi megismertük. De akkor megismertük. Mi az, hogy fogta a háta mögött a hangokat? Úgyhogy a levegőbe fogta, érted? Mint amikor levegőbe gitározol. Igazi zenész. Fogta a lapokon a hangokat. Nem, tisztosor, igen, és? Miközben beszélt. Onnan is, igen. Figyelj, onnan is bizonyos voltam benne, hogy ez tényleg egy brácsás, mert tudat alatt nyomta a műsort, érted? Tehát Sárgarigó után jött a nem tudom én mi. Tisztasor, na, és közben nyomta a gasneréknek a szöveget, miszerint ő I am sorry, I am New York, I have Opel. Ezt nem hiszem el, ezt mondta. Komolyan ezeket, folyamatosan éneket mondott, jó, majd hiszem, néha. Mi tudatot vezetett. Mi Tarzan Eugene? Tessé? Mi Tarzan Eugene? Nem, ennél sokkal jobb volt. I have Opel, I am sorry. Ugyanis az volt, hogy néha elkezdett minden átmenet nélkül énekelni ilyen obszén dalokat ezeknek az embereknek, és miután így a csajok ezen röhögcséltek, akkor mindig mondta, hogy I am sorry. De ezek az obszén dalok nem ilyen obszén dalok voltak, hogy nem tudok részleteket belőle, de ilyen elég nevetséges és csúnya szavak voltak benne. De milyen Júlcsa, mutasd a finádat. Ilyesmi szintűeket, és akkor mindig utána I am sorry zont, és I have Opel, I am New York. Tehát voltak ezek a visszatérő elemei, amiket így ismételgetett. Kikért egy nagy fröccsöt, meg egy kávét, amiből egy kortyot nem bírt már megint, olyan szinten részeg volt a faszik. Várj, és most akarok a lényegre rátérni. Igen? És ott nem, is kakált egyet. Nem. Viszont miután így felöltözött, semmi nem látszott. Én nagyon-nagyon aprólékosan végignéztem a faszit, és a nadrágja szárán látszott 2 vagy 3 darab sötétzöld pötty. Ezen kívül semmi nem utalta arra, hogy ő egy intergalaktikus kalandban vett részt egy pár percet korábban. De lényeg azt, hogy tudtad, hogy abban kivéve, meg, bocsánat, hogy egy idegen. Bocsánat, kivéve a penetráns szagot, amit árasztott magából. Hát mert hogy... És, na, kimaradt és egy fázis, igen. Egy fázis kimaradt, a sűrítés, stb. Mindegy. És igen. Az a lényeg, hogy ugye ő beszélt a gasnerékhez, ők érezték, hogy valami nem nagyon stimmel. Nem tudták pontosan megfogalmazni, szavakba önteni, hogy mi. Csak úgy érezték, hogy valami kibaszott büdös van. Béla, csúnyán beszél. Elnézést, tehát nagyon büdös van. Nagyon. És akkor mivel mi ugye tudtunk a történet keletkezéséről, illetve hát ők látták, hogy mi együtt élünk az ő sztoriával, mármint a brácsáséval. Én meg gondoltam, hogy leszek annyira emberbarát, hogy közlöm velük, hogy mi a tényállás, tehát segítek nekik a megfejtésben, és egyszer így megsúgtam nekik, hogy mi történt korábban a csávval, és onnantól kezdve mondjuk így egész... Kakálóbrácsás. Igen. Na ennyi a kakálóbrácsás. Hát ez egy mindennapos budapesti történet. Nem, ez is csak Budapesten eshet meg. Szerintem egy több éves talányt fejtettünk. Na, hát ez a kakálóbrácsás díj. Igen. Én már boldog vagyok, és akkor hogy ezt megkérdeztem. Ezen fellelkesedve egy szentendrei szobráz gipszből megformálta a brácsás szobrát, egy kapuhaj, egy ember, egy kuporodó ember. Bár úgy lenne. Ez így volt, tehát és van egy szobrunk. Esküszöm, persze. És körülbelül az üvöltést úgy képzeld el, mint a műsnek a képét, a sikolyt. Visszatérve azért az országra, és tapsoljuk meg azért a Bélát, mert mindenképp. Mert nagyon életszerűen tudta ezt elmesélni, annak ellen, hogy néha csúnya szavakat használt, és ez nem dicséretes. Azért, azért az is megfontolandó, hogy ezt az egész elárasztást, meg ezt az újabb ilyen bősi környezeti katasztrófát meg lehetne kerülni azzal, hogy minőségi cserével, kis ráfizetéssel esetleg föladnánk az Országok Express magazinjában adásvételcsere. Ingatlan adásvétel csere rovatban, hogy a 93 négyzetmé-